het begin van maandag 5 september zit Van der Linde met het NOS-journaal. De regering moet de samenleving zo snel mogelijk voorbereiden op de volgende fase van de coronapandemie. Dat staat in een nieuw rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Volgens de onderzoekers is de pandemie op de achtergrond geraakt en is het juist nu belangrijk om naar een lange termijn planning te kijken. Zo zou de overheid nu al moeten investeren in digitale infrastructuur en het creëren van draagvlak. In de Rotterdamse wijk IJsselmonde is vanavond op een woning geschoten. Het is onduidelijk wie dat heeft gedaan. Volgens de politie zijn er wel sporen en hulzen gevonden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. De politie vraagt getuigen om zich te melden. In Spanje zijn de twee leiders van een Nederlands-Belgische drugsbende opgepakt, meldt de Spaanse politie. De een is een Belg, de andere een Nederlander. De twee werden opgepakt in grote luxe villa's in Marbella. Ze gaven leiding aan een organisatie die vanuit Brazilië cocaïne naar Antwerpen en Rotterdam smokkelt. De cocaïne werd verstopt in zeecontainers. Ook in Nederland en België zijn aanhoudingen verricht. In totaal zijn 9 mensen opgepakt. Bij doorzoekingen trof de politie ook nog eens 2800 kilo cocaïne aan. In de Oostzee, voor de kust van Letland, is een privévliegtuig neergestort. Er zouden 4 mensen aan boord zijn geweest. Volgens de Zweedse reddingsdiensten is er geen hoop op overlevenden. Er is nog veel onduidelijk over het incident. NAVO-straaljagers waren opgeroepen om het toestel in de gaten te houden vanwege het opvallende vlieggedrag. Het toestel zou vanuit Spanje zijn vertrokken zonder duidelijke eindbestemming en is 2 keer van koers gewijzigd voordat het richting de Oostzee vloog. Niemand kreeg contact met de piloot. Het weer, het koelt vannacht af naar 15 tot 18 graden. Morgen is het warm voor de tijd van het jaar. Het kan landinwaarts 30 of 31 graden worden. Later op de dag trekt er vanuit het zuidwesten regen en mogelijk onweer over. Dit was het NOS Journaal. Goedendag dus. NPO Radio 1. Pound. Ja, mensen. Ik ben blij dat ik stop met dit programma. Hoef ik niet naar die stomme, achterlijke spotjes te horen die steeds worden gemaakt en verspilling zijn van uw belastinggeld. Goedenacht, luisteraars. U luistert naar NPO Radio 1. Het is maandag 5 september 2022. Het is nu 2,5 minuut over 12. Welkom bij aflevering 343 van dit persoonlijkheidsprogramma Zwarte Priet Praat. Een programma van de persoon Primera Kishun namens de publieke omroep voor Weldenken Nederland en dergelijke. Vannacht is de technicus Paul Brouwer, San Giorgio Blanc. Weet je dat vorige week aan de Bakema ook allerlei rare geluidjes eraan begon toe te voegen, Paul? Dus je bent inspirerend. San Giorgio Blanc, onze Rietveldjoch, is regieassistent en doet alles wat nodig is om mee te laten schitteren. Ja, hij zit op de Rietveldacademie, dat is onze Rietveldjoch. Dat klinkt er niet aardig, joh. Wat zei je? Dat klinkt er niet aardig. Rietveldjoch. Hey, omdat jij, Paul Sminia, de vaste stalker, hier aanschuift, ga je nu commentaar komen geven? Ja, dat doe ik. Maar... In dit geval doe ik het. Rietveldjoch. Maar goed, luisteraars, eerst de post. Van Sjors van der Giezen ontving ik de volgende beeld. Beste Prim bij andere medewerkers. Vorige week ben ik geschrokken van het nieuws dat Zwarte Priet Praat zal stoppen op Radio 1. Toen echte Jannen, eerder actief op hetzelfde tijdstot, stopte, was dit een groot gemis. Gelukkig heeft enige tijd later Prim dit gat met verven opgevuld. Het is het enige radioprogramma waarin het vrije woord prevaleert. Niemand is er slachtoffer, geen onderwerp is taboe en er is ruimte voor zowel verdieping als oppervlakkigheid. Dat Radio 1 ermee wil stoppen, begrijp ik, aangezien Zwarte Priet Praat tegen alle conventies ingaat, maar dat Pound dit zomaar laat gebeuren, begrijp ik niet. Waar moet de ton zonder tong, maar ook al die stille luisteraars zoals ik zonder jullie, en waar moet de rest zich dan aan ergeren? Afgelopen uitzending met Tycho Gernand was weer een feest. Kortom, bezint eer begint. Als het programma verloren is, komt het niet meer terug. En veel beter gaat het met iets anders ook niet worden. Strijd voor de tijdslot, strijd voor Zwarte Priet Praat. Hartelijke groet, George van der Giezen. Beste meneer van der Giezen, dank voor de complimenten en dank voor uw mail. Maar aan alles komt ooit te einde. Dat is de schoonheid van het leven. Mijn vader begon in 1962 met het radiostation Radica in Suriname. Deze week, op 9 september, is het precies 60 jaar geleden dat Radica voor het eerst uitzond. Van de eerste jaren van mijn leven herinner ik mij lopend in de studio onder grote bandrecorders, platenspelers en mengpanelen. Na de dood van mijn vader in 1971 heb ik altijd iets gedaan in het radiostation. Gewerkt in de discotheek als technicus, omroeper, programmamaker en noem het maar op. Toen moordenaar en staatsterrorist Desi Bouterse zijn trawante opdracht gaf om op 8 december het radiostation op te blazen, moet ik abrupt stoppen en vluchten naar Nederland. Dus ook bij Radica stopte ik met radio maken. En toen ik in Nederland zielig en niet lekker in mijn vel zat, haalde Roy Wouter, de eigenaar en oprichter van de Amsterdamse piraat Kankan 3, mij daar naartoe. En toen ik weer radio maakte, kreeg ik weer kracht en energie. Maar ook aan Kankan 3 kwam een einde. Ik heb nog even opgeroepen bij Saturnus 5, maar dat avontuur andere piraat duurde maar enkele maanden. Jaren later, in april 2009, begon ik bij BNR Pep Talk te maken. Ik verliet BNR in augustus 2010 om voor Radio 1 primetime te maken. Trouwens, ook Pep Talk is inmiddels gestopt op BNR. En toen heb ik in 2012 zelf de stekker uit primetime getrokken, dus dat stopte ook. Kortom, aan alle radioprogramma's die ik ooit heb gemaakt, komt een einde. Ooit moet er een einde komen aan Zwarte Priet Praat. Misschien omdat ik doodga, of omdat ik het niet meer leuk vind, of omdat er geen gasten meer willen komen. Ik ben van mening dat de Radio 1-leiding het recht heeft om een zender vorm te geven. In 2010 wilde Lawrence Bos dat ik met mijn pit en mijn manier van maken naar Radio 1 kwam. Hij stuitte op veel weerstand, maar toen primetime begon en het hoge luistercijfer scoorde, bewees Lawrence Bos zijn gelijk. Toen ik van de leiding van Pound hoorde dat op dit tijdslot iets anders moest komen dan een persoonlijkheidsshow en het voor jong journalistiek talent is, heb ik gezegd dat het goed was. In januari is het 7 jaar geleden dat ik begon met Zwarte Priet Praat. Ik wil een paar jaar wat andere dingen doen, maar zolang ik Zwarte Priet Praat maak, kan ik dat niet doen. Ik heb mijn woord gegeven en daar hou ik mij aan. Maar ik verheug mij er ook op om in januari, februari, maart van 2023 langere tijd in het buitenland te zijn en nieuwe dingen te gaan doen. Zoals ik vorige week al zei, mensen zoals ik hebben om de zoveel tijd het nodig om even niet gebonden te zijn aan werkverplichtingen, zodat onze creativiteit aangewakkerd wordt. En luisteraars, laat mijn gast van vannacht nou iemand zijn die een lichtend voorbeeld is als het gaat om nieuwe dingen doen, ontdekken en racen. Een vrouw die mij hopelijk wat tips gaat geven hoe nieuwe avonturen aan te gaan. Mijn gast van vannacht ontmoette ik heel lang geleden toen ze hele andere dingen deed en nog in Nederland woonde. Tegenwoordig woont ze in Italië en schreef ze het boek Sea Field Taste Val de Orsia. Ik hoop dat ik het goed uitspreek over een streek in Italië met de hele website erbij. Ze is eindelijk in Nederland, zodat ik daar alles over kan vragen. Welkom, Anastasia Kellerman! Jij zegt steeds Anastasia. Maar is het nou Anastasia of Anastasia? Het is eigenlijk Anastasia. Oké, Anastasia. En dat komt omdat mijn moeder Nederlandse is en mijn vader was Amerikaan. En wij Engelsen thuis hebben gesproken. En waar ben je geboren? Ik ben in Duitsland geboren. Je vader was militair? Nee, mijn vader werkte voor Dow Chemical. Dus een chemisch bedrijf. Chemisch bedrijf, inderdaad. Ja. Groot chemisch bedrijf. Groot chemisch bedrijf. En waar hebben ze elkaar nou aangetroffen, je vader en moeder? Nou, dat is eigenlijk wel heel grappig. Want zijn vader was weer diplomaat, heel veel in Europa. Hmm. En mijn vader heeft een vrouw ontmoet in Amsterdam. Hoe heet dat hotel nou? Coffeeshop. Nee. Hoe heet het nou weer aan het Leidseplein? Hotel Amerika, ja, aan de leestafel. Ja. En die zei van, kom een keer langs in Brabant. En toen heeft hij mijn moeder ontmoet, dat was haar vriendin. Ja. En toen werd hij helemaal verliefd op mijn moeder. En ze zijn getrouwd, ze zijn naar Duitsland verhuisd. Daar ben ik geboren. Daar heb ik heel kort gewoond, 2 maanden. En toen zijn mijn ouders naar Zwitserland gegaan. En daar heb ik gewoond tot mijn 16e. Oké, en thuis sprak je dus met je moeder Nederlands en met je vader Engels? Nee, allebei Engels. Mijn moeder sprak ook Engels met ons. Mijn vader kon geen Nederlands. Wanneer ben jij dan Nederlands gaan leren? Nou, wij zijn naar Nederland gekomen. Ben ik met mijn moeder gekomen toen ik 16 was. En toen ben ik eigenlijk langzaam Nederlands gaan leren. Oh, je ouders zijn gescheiden toen je 16 was? Ja. En, zoveel erbij, hoeveel broers? En toen zat ik op een internationale school. Dus dat was eigenlijk ook Engels, maar wel in Nederland. Ja. Hoeveel kinderen heb je bij je ouders? 2. En mijn broer is 2,5 jaar jonger. En die woont nu in Zweden. en jij woont tegenwoordig. Want even voor de duidelijkheid, ik ken je. Volgens mij is je eerste boek over duurzaamheid ergens in 2005 verschenen. Ja, klopt. Okay. Klopt. En toen was je een soort consultant en een soort beïnvloeder. En je hield toespraken. over duurzaamheid en bedrijfsadviezen, geloof ik, gaf je ook. Maar wat is je job nu? Wat doe je nu eigenlijk? Wat doe ik nu? Nou, ik ben nu schrijfster. En dat heb ik toen natuurlijk gedaan, maar ook nu. Ik heb gewerkt dus aan het boek Seafield Tastes Valdorcia. Valdorcia. Dus je spreekt hem uit met het... Valdorcia. Valdorcia. Ja. En dat heet Valdorcia omdat dat vallei is van een rivier. En die rivier heet ook Orcia. Maar dit is allemaal in Toscane. Dit is in Toscane. Daar ben ik schrijfster. En daarnaast ben ik ook... Maar goed, dat is best een intensief project geweest. Ik ben natuurlijk nog steeds duurzaamheidsadviseur. Maar dit was wel voor mij ook een duurzaamheidsproject. Oké, laten we even... Het boek heet Seafield Tastes Valdorcia. Valdorcia. Valdorcia. waar staat die Anastasia A. Kellerman? Waar staat die A voor? Die tweede A is Alexandra. Oh, Anastasia Alexandra Kellerman. My Hidden Gems in Tuscany, part 1. Ja. Want je hebt ook een hele website. Die heet Seafield Tastes Valdorcia, toch? Ja, Valdorcia, dus met een C. Je spreekt hem uit, maar het is een C. Ja, O-R-C-I-A. En daar op die website... .com. Ja, en daar op die website kan je dus ook tips krijgen om te bezoeken... en waar je gaat bezoeken, want ik was normaal breek ik me helemaal niet voor. Maar ik ben even op die site gegaan om naar het filmpjes te... en het ziet er prachtig uit. Dus, maar je hebt dus naast het boek heb je hele website. En dan ga je daar... En wat kost het boek? Laten we daar even mee beginnen. Het boek kost €30. En waar kan ik dat boek kopen? Nou, in ieder geval nu op dit moment op mijn website. Mm-hmm. Dus Valdorcia. www.seafieldtastesvaldorcia.com. Maar ook in verschillende plekjes in de Valdorcia. Dus als je daar al bent, dan staan er adresjes. Die staan ook op de website trouwens. Dat kan een restaurant zijn, dat is een museum, een wijnwinkel. Dus eigenlijk allemaal verschillende plekken. Kun je dat daar ook krijgen. En ik ben ook aan het kijken of ik het bij bol.com ook neer ga zetten. Niet doen. Want niet die teringlijst die met te veel commissie. Sani, heb je die wijnopener gevonden? Nee. Ook niet bij de receptie. Ja. Want Paul, loop even, want voor de mensen die op de kamer kijken... loop even dat je het even voor het gezicht van Anastasia houdt. De naast, Prem. Ja, de voor, de naast. Die tot de voorman. Okay. Ja, dus je hebt een fles wijn voor me meegenomen. Is dat ook uit die streek? Ja, dat is uit die streek. En dat is de Archère wijn. Mm-hmm. En Archère betekent boogschutter. Mm-hmm. En als je dat embleempje erop ziet, dan is dat dus de boogschutter. En degene die wijn heeft gemaakt, dat is wel heel leuk. Die zit ook in het boek. En die was ook eigenlijk ook wel de eerste wijngaard waar we langs zijn gegaan. Wie is wat? Nou, mijn man en ik. Ja, kom maar, Paul. Ja, ja. Hij wil hem nou wel proeven. Maar ja, kijk, maar eigenlijk ook, wel, ja. Het is wel heel leuk om ook te kijken. Omdat je aan de achterkant zie je ook een nummer. Dus elke fles is genummerd. Ja. En het is een biologische wijnboer. Ja, dat zie ik. Biologie ook al. En ik ben toen ook op zoek gegaan naar een boek over die wijnen. Over die Orcia wijnen. En dat was er helemaal niet. Oké, okay, wacht. Even, dames en heren, we praten dus met de schrijfster van het boek Seafield Tastes Valdorcia, Anastasia Alexander Kellerman. En Paul Sminja, de vaste stalker, is er ook weer. En het is maandag 5 september. Anastasia kende ik dus in Nederland als een soort duurzaamheidsadviseur, als iemand die voorop dit seizoen me even zegt, want ik heb je volgens mij sinds 2010 niet meer gezien. Dus dat is 12 jaar geleden ongeveer. Hoe ben jij beland in de streek Valdorcia? Jij en je man. Ja, nou, mijn man die komt al meer dan, ik denk bijna 30 jaar in Toscane. Mm-hmm. Ik kom met mijn man in Toscane sinds 2010. Ja. En ik had al langer een droom om ooit in Toscane te komen en een boek te schrijven over een culinaire reis in Toscane. Maar dat was echt gebaseerd op plaatjes. En we zijn dus eerst heel veel in Toscane geweest. Hij had de droom om daar ook een huis ooit een keer te kopen. En we hebben daar rondgekeken. En op een gegeven moment zijn we, ik denk 7-8 jaar geleden, zijn we naar Valdorcia gekomen. Toen hadden we zoiets van, ja, dit is wel... dit is echt wel het summum. Het was echt alsof er een... Wat voor werk doet je man? Die heeft een bedrijf op gebied van leiderschap en communicatietrainingen. Ja, oké. Okay. En waar ik ook regelmatig ook voor werk. Juist. Dus oké. Okay. Zo heb je hem toch ook ontmoet? Ik heb hem ontmoet bij een uitgever in Amsterdam. Op de Herengracht, waar mijn boek toen uitgegeven werd bij Business Contact. Ja, daar is mijn boek ook uitgegeven. Ja, ja, en bij Annemie Michels. En toen hebben we elkaar ontmoet toen bij een 10-jarig bestaan. En dat alle auteurs ook kwamen. En omdat hij de voorwoorden schreef van de Ken Blanchard boeken. Want hij is directeur-eigenaar van Blanchard International in Nederland. Ja. Toen was hij daar dus ook als een ook een soort auteur, zeg maar. Maar natuurlijk ook een belangrijke klant van de uitgeverij. Ja. En toen hebben we elkaar zijn we aan elkaar voorgesteld door de uitgever. Dat is een heel grappig verhaal. Dus Annemie Michels heeft jullie voorgesteld aan elkaar. We hebben elkaar leren kennen door dus Annemie Michels. Dus in business contact heb je contact, ja. dat kan je wel zeggen, ja. Dus dan ga je 3 jaar later, 2013... Zien jullie dat huis al? Nee. Wanneer zijn jullie voor? Nee, maar we hebben elkaar ontmoet bij de uitgever in 2007. Oh, okay. Maar we zijn eerst, ben ik meegegaan naar Amerika, heb ik Ken Blanchard ontmoet. Ja. En we zijn eerst een bedrijf begonnen. En het bedrijf was To Lead For Us. Ja. Met duurzaamheidstrainingen. Ja. En later hebben we een relatie gekregen. En daarna zijn we getrouwd. En daarna zijn we naar Toscane. Ja, maar jullie zijn in 2013 dus naar Toscane verhuisd. Nee, dat niet. Dus we zijn de eerste keer dat we op vakantie waren in Toscane was in 2010. Uh-huh. En toen zijn we gaan kijken naar huizen. Okay. En toen hebben we uiteindelijk het huis gevonden waar we nu wonen in 2019. Maar we waren al in Val d'Orcia eerder gekomen, omdat we dachten, oh wauw, dit is wel een hele mooie omgeving. En nu ben je gaan wonen in 2019 in Val d'Orcia en jou kennende, dan heb je dit plannetje al in je hoofd. Ik ga toch een boek maken en dan ga je meteen storten. Want het is ook een manier. Spreek je al Italiaans? Ja, best wel. Hoe heb je dat geleerd? Cursus gedaan? Of? Ik heb een cursus gedaan in Montepulciano. Een school dat heet Il Sasso. En ik ben begonnen in het COVID-jaar, volgens mij 2020. En toen hebben ze me vrij snel privéles gegeven, omdat er niemand mocht komen. Hè, want ze zijn gewend dat Amerikanen en Engelsen kwamen. En toen heb ik dat voortgezet online. Dus ik heb elke week les. En ik oefen natuurlijk als een gek daar. Want als je een huis koopt, en wij hebben een oude boerderij gekocht, dan moet je heel veel aan doen. Echt zo'n klassieke hoofdpijnboerderij. Echt zo'n hoofdpijn, echt zo'n ik-vertrek-verhaal. Maar dan ben ik niet vertrokken. Want jij zegt, ik woon daar. Ik woon daar de helft van de tijd en de helft van de tijd in Nederland. Ja, ik ben nog niet helemaal vertrokken uit Nederland. Nee, maar goed, maar dit boek is in het Engels. Komt er een Nederlandse vertaling van? Nou, dat is wel het idee. Dat is wel mijn plan. Okay. Ik twijfel een beetje omdat ik denk dat mijn lezers bijna allemaal wel Engels kunnen. Dus ik vroeg me wel af van, is het wel nodig om het in het Nederlands te doen? Want dat vraagt natuurlijk wel voor mensen die wel geïnteresseerd zijn, zeg maar, in meer dan alleen maar misschien misschien. Ik zal je zeggen waarom ik het wel leuk zou vinden. Iedereen kan wel Engels lezen, maar de finesses van, dus als in het Engels, ik lees vaak Engelse boeken omdat ik mijn Engels op peil wil houden. Dus omdat ik ook veel romans en dergelijke in het Engels lees, is het Engels voor mij. Maar voor iemand als Paul die wel Engels praat, zou jij als je het in Engels leest ook de finesses kunnen snappen? Nou ja, wat je de basiswoorden, de basiszinnen, dat snap ik wel. Maar als het echt heel moeilijk wordt met moeilijke woorden, dan heb ik daar best wel moeite mee. Ja. En dan echt het begrijpend lezen, dat zal voor mij best wel moeilijk zijn. Ja, ik heb nooit meer Engels sinds school echt Engels. Zoals Paul zei, er veel mensen en er zijn veel Nederlanders die naar Italië op vakantie gaan. En het leuke is, ik zal je één ding zeggen. Ik ben nooit, mijn vrouw is dol op Italië, of houdt van Italië. Ik ben niet zo'n Italië-fan. Ik vind Spanje een prachtig vakantieland. Ook lekker goedkoop, ook goed. Ik vind Frankrijk niet zo geweldig, want ik spreek slecht Frans. En in Italië dacht ik rustig, ga lekker eten. Maar ik ben niet zo'n fan van dat Italiaans eten. Alleen toen ik jouw site zag en ik zie die verhalen, toen dacht ik, ja, ik ga mevrouw zeggen, kom, we gaan naar Toscane. Want met dit boek denk ik dat ik wel een leuke tijd daar zal hebben. Dat ik het als een soort reisgids kan gebruiken. En het is niet de Lonely Planet reis. Want ik zie leuke restaurants en de wijnboeren. En weet je, dus ik denk dat als dit in het Nederlands zou zijn. Ja, dat, ik zal even iets voorlezen. Special Orto. Vegetable Garden. Een moestuin. Dat gaat nog, ja? Ja, dat is vegetable garden is moestuin, toch? Dat klopt. Oké, hier. Which vegetable would you like from our orto? Wat is een orto? Dat is dus die vegetable garden. Okay. Aan het einde heb ik trouwens een pagina met Italiaanse woorden. Want ik vond het eigenlijk wel leuk om de lezer ook te inspireren om wat woordjes te leren. Ja, zeker leuk. Oké, iemand van Zwitserland zit daar, 30 jaar geleden. Maar dus dan kan je bij hun moestuin gaan en dan kan je daar in hun moestuin groenten kopen. Ja. Ja. Okay. En ze verkopen dus, ik vond wel... Voor mijn Misha Kazani. Wie is Misha Kazani die die foto heeft gemaakt? Michele Kazani is dus een professionele fotograaf uit de Val d'Orcia. Mm-hmm. Trouwens net daarbuiten, Montici. Ja. En die heeft foto's gemaakt. Maar goed, ik heb ongeveer 8 fotografen gehad voor het boek. Maar hij was mijn lead photographer, zullen we maar zeggen. Ja, okay. Hoeveel leestof Orcia deels hebben ze zoveel wijnhuizen daar? Nou, heb je het gezien? Er zijn er geloof ik 66, maar ik heb er 9 uitgelicht. En nee, je hebt er veel meer. Kijk, hier. Ja, dat precies. Maar ik heb er 9, zeg maar, in beeld gebracht. Ja. Laat ik het zomaar zeggen, met hun verhaal erbij. Net wat meer aandacht gegeven. Ik heb ook een kaart gemaakt aan het einde. Ik weet niet of je die kan zien. Ja. Ik vind het geweldig. My tips. En op die kaart zie je dan die 9 wijnboeren. Die kan je dan precies vinden waar die zijn. Okay. Mag je daar ook heen bij die wijn? Je mag er overal heen. Er staat ook telefoonnummers bij. Dus je kan ze allemaal vinden. Okay. Ook zijn bijvoorbeeld in Italië is heel belangrijk dat je hun mobiele nummers hebt. Want ze hebben lange lunchpauzes. Ja. Ze nemen vaak de telefoon niet op. Ja, dus als je de mobiele telefoons hebt, die heb ik er ook voor een groot deel ingezet. In ieder geval van de wijnboeren die zeg maar wat meer uitgelicht zijn. En het leuke is, onderaan de glossary, wat al die woorden staat er... Robert is my husband. He's a wine connoisseur and a wine lover with a passion... and a speciality in Italian wines... and who runs a wine club called Toscanini. Ja. Maar waar is die club Toscanini? In Italië of hier? Nee, die is in Breda. Ja, want er is een restaurant Toscanini in Amsterdam. Ja, dat heb je heel goed, hè? Ja, want een vriend van me gaat daar... Daar was ik ook van geïnspireerd. Ja, een vriend van me gaat daar iedere vrijdagavond eten. Maar weet je wat het is? Toscanini in Amsterdam is volgens mij met een O. Mm-hmm. Dus die web, dat domeinnaam was al weg. En ik dacht al toen ik naar dat restaurant ging... want ik ging daar vroeger, toen ik als advocaat werkte... ging ik vaak met klanten naar dat restaurant. Een heel mooi restaurant. En toen dacht ik, ja, als we ooit iets met wijn doen... Nou, Toscanini is wel een hele leuke naam. Kleine Toscane. Maar dat was natuurlijk al weg. Dus toen hebben we Toscanini. Dus wij hebben Toscanini met een U. Ook aan die manier, ja. De Engelse variant. Ja, prachtig. Of staat hij er niet goed in? Nee, het staat er niet. Maar where to eat, where to stay, lokale producten. En wat me dus opvalt, eigenlijk is het een soort Lonely Planet voor deze streek. Ja, aan de ene kant wel, hè, maar als je kijkt naar het boek... dan is het verhouding zeg maar van de tips waar je naartoe kan gaan met adressen... is relatief klein... en de fotografie is veel groter. Omdat een Lonely Planet is vaak een klein boek. Nee, er mag niet te veel in. Het is voor die vallei. Wat is de vallei van de Orcia? Orcia. De vallei van de Orcia. De Orcia is een riviertje. Ja. Die stroomt daardoor. En het is precies in die vallei waar dat riviertje doorstroomt. Ja, klopt. Ja, dus dat de oppervlakte zal de grootte zijn van wat? Nou, ik heb het nog even opgezocht. Wat is nou de oppervlakte? Het is... wat is het? Als Texel is gewoon 400... 600. Ja, dat is iets groter dan Texel. 600 vierkante kilometer is het. Ja, dus het is iets groter dan Texel. Dus het is iets groter dan Texel. Een derde groter dan Texel. Ja, en wat ik dus leuk vind... is als ik dat boek zo doorblader en lees... dan denk ik, ja, het is een prachtige gids... om die spreek te promoten. Het is eigenlijk een heel absoluut. Slimme... En wordt het verkocht, merk je? Want je hebt de boeklancering was in juni. Ja. Oké, en was het een leuke boeklancering? Nou, het was heel bijzonder. Want ik heb het boek officieel gelanceerd bij de Een heel beroemd wit kapelletje. En dan zul je zeggen, de Capella di Vitaleta, wat is dat dan? Maar als je dat op een kalender ziet, zeg je, oh, dat. En dat is namelijk een klein wit kerkje met aan allebei de kanten van die cipresbomen. Die zie je bijna op elke kalender van Toscane. Mm-hmm. Daar mocht ik het boek presenteren. Ik had ongeveer 60, 70 gasten. Allemaal lokale mensen ook. 2 uit Nederland. Maar de rest kwam allemaal daar vandaan. Dus ik mocht ook komen. Wat zeg je? Jij zei, ik mocht ook komen. Maar ik zeg, ja. Maar goed, het is toch wel heel bijzonder om het daar te doen. Omdat die kerk is heel lang dicht geweest. En die is geopend en gekocht en geopend door een van die wijnboeren. En die heeft het helemaal opgeknapt en helemaal gerestaureerd in oude staat. En daar mocht ik dan het boek lanceren. En verhuurde je dan voor feesten en partijen? Ja, zoiets. Ja. Voor huwelijken bijvoorbeeld. Toscaanse bruiloften. En zij doen bijvoorbeeld concerten nu vaak met klassieke muziek. Ja, het is een hele bijzondere plek. En toen ik die presentatie ook gaf, toen heb ik ook een soprano zangeres ook erbij gehaald, die ik heb leren kennen in QC. Ja, die dan weer een stukje opera zong en nog een stukje van Andrea Bocelli. Dus het was echt wel heel bijzonder. En je mag er eigenlijk niet met je auto naartoe. Dus iedereen ging eerst een stukje wandelen. Hoe lang? Het is 900 meter. Hè? Dus dat is bijna een kilometer. Dus, en dan had je zeg maar de presentatie. Je kan toch ook wel fietsen daar naartoe? Je zou ook kunnen fietsen daar naartoe. Is het dan bergop? Nou, dat stukje is redelijk recht, maar wel zo'n gravel road, weet je wel. Ik zou wel altijd wel aanraden, ook van Nederlanders die ik ken die in dat gebied komen, ga toch maar e-biken, want sommige stukken zijn heel stijl. Maar goed, dat stukje e-biken, nou toevallig. E-biken, kom op, dat is voor losers, man. Ja, dat zeggen ze, hè. Maar als je daar bent, dan is het wel, dan je zie je dat een filmpje met je op een fiets was dat de e-bike? Dat was zo'n e-bike, ja. Oh, God, dat stelt me diep teleur, Anastasia. Oh, wat erg. Man. Waarom ga je op een e-bike trappen? Nou, dat is iets wat ik daar gewoon heb gezien. Kijk, je hebt mensen natuurlijk die ook fietsen, op gewone fietsen. Maar het is best wel stijl. Ja. Dus, en zo'n e-bike is gewoon een leuke manier om... dan kun je, ja, als je hele steile stukken hebt, ja, dan... Is het, dan moet je pijn aan je kuiten hebben om boven te komen. En ja, dan maar denk echt, je hebt daar natuurlijk ook echt stukken die... Ja, ik weet niet hoeveel graden dit is. Wat is dit? 80? Ja. Ja, dat je dan omhoog gaat. Nou, daar kun je natuurlijk niet met een racefiets. En op zo'n, hoe noem je zo'n weg? Zo'n, een gravel road. Ja, hoe heet dat nou? Grindweg. Grindweg. Maar het is niet alleen grind, want je hebt ook allemaal van die kuilen ook in de weg. Het is niet erg goed onderhouden, had ik het idee daar. Nee, maar dat is dus ook onderdeel van de UNESCO Werelderfgoed. Het is natuurlijk een beschermd gebied. Het hele gebied volgens mij sinds 2004. Ja, maar als het beschermd is, betekent toch wel dat je die weg kan asfalteren? Nee? Er zijn dus heel veel wegen die niet geasfalteerd mogen worden. Alleen als ze heel steil zijn. Alleen als er middelen zijn. Nee, maar dus heel veel wegen mogen dus niet. Dus mogen dus niet geasfalteerd maar, worden. Oké, dat huis, die boerderij waar jullie aan het verbouwen zijn. Planten jullie ook dingetjes daar? Is er een foto van je boerderij? Van je huis? Wil je die zien? Ja, kijk maar. Oké, welke bladzijde ongeveer? In het begin, 7 of zo. Ja, maar dus en met wie werken jullie dan? Zo'n lokale Italiaanse aannemer of dingen? Dat is ons huisje daar. Oké, wauw. Tussendoor. En dat heel stuk land is ook van jullie eromheen? Ja, we hebben iets minder dan een hectare, ja. Oké, maar jullie planten niet? Ik zie alleen een mooi grasveld. Nou ja, dat was mei, hè? Dan moet je nu kijken. Nu is alles geel. Helemaal, ja. Nu is al het gras weer even dood, maar dat komt wel weer tot leven. Nee, ja, hebben wat planten daar ook we daar? Van de droogte? Ja, zeker. En is de rivier opgedroogd? En de rivier ook is veel minder. En heel veel wijnboeren hebben er last van gehad. Ja. Daarom gaan ze nu ook heel vroeg de oogst doen. Die gaan het al deze week die de meeste droogte, doen. Is dat goed voor de druiven? Nee. Niet, juist nou, niet. Kijk, wat het beste is voor de druiven is dat er ook meer regen zou zijn geweest in het voorjaar. Maar dit was een van de droogste voorjaren ooit. Dan worden de druiven kleiner. Ja, maar zoeter. En het is een gebied, in ieder geval het Orcia-gebied. Want het zit namelijk tussen twee andere wijngebieden. En die hebben net weer een andere microklimaat. Ja. Maar het gebied waar ik zit... is met klei. Dus als het heel droog wordt, dan scheurt die aarde, zou je bijna kunnen zeggen. Ja. Die wijngaarden die kunnen best wel veel hebben, maar die hebben echt wel heel weinig regen gehad. Dus, weet je wat ik ook grappig vind? Die Spaanse wijnboeren klagen. En ook hier in Nederland. En Stork heeft ooit een machine ontworpen die van zoutwater zoetwater maakt. Oké, die machine is er. Het is er gewoon. In het Curaçao gebruiken ze het. En ze gebruiken hem ook in Israël. Ja. En nu gebruikt hij wel veel stroom, maar je kan hem ook op zonnepanelen aansluiten. Dus ik snap bij God niet, Italië ligt aan de Middellandse Zee, Nederland ligt aan de Noordzee, Spanje ligt aan... Er is een stijging van de zeespiegel. Ik zou zeggen, haal al dat water uit de zee, gooi hem door dat apparaat van Stork dat het zoetwater wordt en spuit hem erin. Maar niemand wil out of the box denken. Al die overheden doen echt geen moer. Ik snap het echt niet dat we een stijgende zeespiegel en de droogte en niemand denkt... Ik bedoel, Muammar Gaddafi heeft ooit een kanaal gegraven om water van de ene kant naar de andere kant van Libië te brengen. En nu denk ik met Europa die zo ontwikkeld is, ja, dat zou je toch moeten kunnen. Maar goed, de droogte slaat toe. Gaat de kwaliteit van de wijn dan achteruit gaan? Nou, niet de kwaliteit, maar wel de kwantiteit. Ja, dus wat dus met andere woorden gaat de prijs natuurlijk ook omhoog. Maar... Wat betaal je voor zo'n fles die je voor me hebt gebracht? Dat is een goede vraag. Nou, mijn man die doet natuurlijk de inkoop. Nee, maar wat zijn de wijnen? Als je daar bent en je gaat naar zo'n wijnhuis, praat je 10 euro, 6 euro? Wij betalen een andere prijs. Omdat we ook een wijnhandeltje in Nederland hebben, zeg maar. Hè? Ja. Maar ik denk dat je als particulier voor deze wijn... Goh, nou weet ik het niet uit mijn hoofd, maar... Ja, wat zal het zijn? Ergens tussen 15 en 20 euro. Zijn ze zulke dure wijnen? Nou, ik denk niet dat je... Je hebt natuurlijk ook goedkopere wijnen. Maar dit is een wijn die wel ouder is. Mm-hmm. En dat is wat anders dan een hele jonge wijn... die zeg maar meteen vanaf het vat zo'n beetje... Je kent Harold Hamersma. Die in het Parool schrijft over wijnen. En die heeft heel veel boeken uitgegeven. Maar Harold schreef dus al die wijnen, die goedkope wijnen en zo. En de duurdere wijnen. En dan zegt hij, in Nederland, waar hij was in de uitzending, geloof 90% van de wijnkopers koopt wijn onder de 10 euro. Ja. Het is maar zoveel procent, die een klein percentage... Ja. Die de duurdere wijnen. De markt voor de duurdere wijnen is heel klein, zegt hij. Maar als je dus in Val d'Orcia bent, hè, dan zit daar, dus voordat jullie huis hadden... huurden jullie steeds een huisje of een hotel. En wij huurden altijd een huisje. Wij gingen eigenlijk nooit in een hotel. En dan voor hoe lang huurde je daar een huisje? Een week of twee. Ja, en heb je dan ook goede luxe? Want kijk, ik hou van een goed luxe bed. Ik was laatst naar een anniversary in Frankrijk, in de Champagne-streek. En toen hebben we... ik hou van mijn hotels. Hè? Dus ik heb 4-5 sterren hotels. Goed bed, zwembad, raam moet open kunnen, weet je... Iedere keer als we een huisje huren... dus dat hadden we gedaan in Frankrijk... want ik was geen goed hotel in de buurt... was ik teleurgesteld over de kwaliteit van het bed. De badkamer. Dus heb je wel een beetje kwaliteit daar in Val d'Orcia? Ja, zeker. Je hebt eigenlijk wel allebei. Hè? Je hebt natuurlijk zeker die agritourisme waar je het over hebt... die niet die best een hard bed hebben. Omdat dat is ook wel een beetje, ja, ik weet niet, Italiaans of zo. Ze houden van harde bedden. Maar je hebt ook natuurlijk het luxe segment. Dat is er absoluut. Je hebt sowieso hotels en bed and breakfast... die niet eens zo heel duur hoeven te zijn... met echt goede bedden en alles erop en eraan. Hè? Dus een hotel is weer anders. Hè? Of een B&B is weer anders dan agritourisme. Maar je hebt ook... Eén onderdeel van de Val d'Orcia is Montalcino. En Montalcino is het gebied waar de Brunello komt. Dat is dus niet de Orcia-wijn. Want de Orcia-wijn is een wat eenvoudiger, jonger wijn... die ook wat goedkoper is. Want ik geef je nu als cadeau, zeg maar, een iets duurdere... maar er zijn genoeg wijnen, zeg maar, van 10 euro ook in de Orcia-streek. Maar de Brunello's, dat zijn echt wel duurdere wijnen. Die hebben echt allerlei regels dat die jaren moeten liggen. En die hebben een aantal kastelen in de buurt met echt, maar 5 sterren, weet ik wat. Daar heb ik nog nooit gelogeerd. Maar Prem, als jij daar naartoe kan gaan, dan zou ik zeggen... Maar dat is niet de Val d'Orcia, dat is de andere. was ook de Valdorcia. Ja. Maar die beschrijf jij niet in dit boek? Nou, ik beschrijf niet de wijnen in dit boek, omdat die wijnen al bekend zijn. En ik heb er echt voor gekozen om de hidden gems, heb ik het genoemd. Ja. Dus de geheimen, de dingen die mensen niet kennen, die ik in die jaren, doordat ik weer die leerde kennen. Je noemt dat in Italiaans passaparole. Dat klinkt ook als Frans, passaparole. Dat betekent dat iemand vertelt je van, oh, dat moet je eens een keer proberen. Nou, en zo heb ik al die tips en al die plekken heb ik ontdekt door, door weer van de ene weer iets anders te horen. Maar als jij naar een heel mooi luxe iets wil, dan is dat makkelijk te vinden. Okay. Want die mensen weten hoe ze marketing moeten doen. Die doen heel veel huwelijken. Er worden natuurlijk heel veel huwelijken in Toscane gedaan. Toscane is geloof ik de derde plek ter wereld waar huwelijken worden. Nummer 1 Las Vegas, nummer 2 Venetië en nummer 3. Nee. Como is volgens mij 1. Ja, ik bedoel echt romantic, chic weddings, hè? Dat is niet Vegas, van Vegas is een ander soort weddings. Ja. Maar de chique weddings zijn volgens mij Como. En ik weet nou niet meer zeker waar die tweede... Okay. Misschien... Tosca, maar ik weet de Toscaanse bruiloft. Dus als jij een luxe, dan zijn er echt wel kasteeltjes. Miele, hoe spreek je het uit? Honing? Miele. Miele. Nee, want ik dacht al Miele, ik denk wel. Ja, Miele, zoals de wasmachine. Ja, dus dat dacht ik honing. Heb je ook die pilgrimage routes hier? Er is namelijk de pelgrimroute vanuit Canterbury naar Rome. Ja, die gaat een vriendin van me lopen. Nicolien gaat die lopen. Nicolien. Tilly. Nou, die ken ik niet. Oh, nee. Nicolien Tilly. Maar dat heet, dan moet je haar vragen, dat heet de Via Francigena. Ja. En dat is de Frankish route. Ik weet niet hoe dat in Nederlands wordt genoemd. De Franke route. Die tering Franken die Nederland zijn binnengevallen. Ja. En toen vervolgens alle Friese hier, alle Germanen hebben vermoord. En alle religie van de Germanen kapot hebben gemaakt. En de vreemde christendom, wat hier niet in Nederland hoorde, hebben gebracht. En het Jodendom, die tering Franken dus. Die route. Die moordenaars, die Benedictus die, met zich. Ja, ja, ja. Die route dus. Ja. En iedereen heeft het vaak over... Santiago de Compostela. Maar dat is een zijroute van de Frankische route. Nou goed, de Via Francigena, die loopt dwars door de Valdorcia. Okay. En het grappige is, in de Valdorcia, dicht bij de rivier, heb je de Via Cassia. Ja. En dat is de oude Romeinse route. Ja. Maar dat was voor die pelgrims heel gevaarlijk. Dus die gingen dan langs die... hoe noem je dat? In het Engels zeg je heel towns. Ja, dus die kleine heuvel, vestingstadjes. En die gingen daar naartoe. En dat was natuurlijk, dat waren de toeristen eigenlijk van toen. Want al die pelgrims en weet ik veel wie ze allemaal meenamen en handelaren, weet ik veel, die gingen allemaal. En dat was veel veiliger om elke keer van zeg maar zo'n vestingstadje. En dat is allemaal de Valdorcia. Maar luister. En dat heb ik er 8 in mijn boek ook beschreven. Ook met een stukje geschiedenis. Ik wandel, dus ik hield altijd van lopen. Maar meestal als we dan gingen kaarten en suipen, dan wandelde ik ergens naartoe. En dan kon ik dan dronken teruglopen. En dan gaat niet meer heim niet dronken rijden. Maar sinds corona... mevrouw werkt van huis uit en die aan het eind van de dag was die helemaal gaar van Zoom. Dus sindsdien wandel ik iedere dag een beetje 3/4 uur. En nu bedacht ik, ik moet maar een keer een wandelvakantie doen. Ja. Maar dan is het dus uitstekend, want dan kan je van het ene naar het andere dorp is een uur wandelen waarschijnlijk. Ja, dus elke keer is het weer anders, hè? Ja. Dus, maar je kunt, en ik ben begonnen in het boek, heb ik 1 wandeling beschreven en die is 3 uur. Oké. En die is iets minder zelfs. En dat is mijn favoriete wandeling bij Montechiello. En dat is net buiten Pienza. Maar wat ik ga doen op de website... Maar even, mevrouw Kellerman, auteur van Seafield is Valdorcia. En u kunt de Seafield is Valdorcia.com ook doen. Maar even, kijk... Jij kent al die namen, maar voor mij is het allemaal onbekend. Dus als je zegt, dus even, je hebt de streek is Toscane, of de provincie. Of de, in Toscane is er een vallei. Ja. Die is ongeveer iets groter dan Texel. Ja. En in die vallei, dat is de vallei d'Orcia. D'Orcia, zeg het. Ja, Dorcia. Ja, de vallei d'Orcia. En daar is dus een stadje Pienza. Pienza, oké. Okay. Ja. Is dat de grootste stad daar in die vallei? Dat is een goeie. Nou ja, het wordt wel eens, ik weet niet of het de grootste is, maar het wordt wel eens genoemd de hoofdstad, zeg ja. maar, van de Val d'Orcia. Okay. En het zit ook echt wel in het midden, zou je kunnen zeggen. Maar al die steden hebben dus gemeenteraden, een burgemeester. Hebben ze dus zoals hier in Nederland samenvoegingen? Of hebben ze echt ieder klein gehucht in zijn eigen burger? Nee, ze hebben ook bepaalde dingen ook samengevoegd. Het was wel grappig, want ik had twee burgemeesters ook op mijn presentatie bij het kerkje. Eentje van San Quirico, Dorcia. Ik zal het even langzaam, al die plekjes. En Castiglione Dorcia, want ik woon in Castiglione Dorcia. Dat is mijn gemeente, commune. Maar ik woon in het dorpje Campiglia Dorcia. Ja. Dus dat is dan weer samengevoegd in één. En zo zijn er natuurlijk meer kleine gehuchtjes, zeg maar, in het gebied waar ik zit, in de commune, dan bijvoorbeeld San Quirico. San Quirico heeft er maar 2. Okay. En die andere heeft er iets van 8 of zo. Oké, okay, maar leg me even uit. Anastasia Kellerman, de auteur van Seafield, is van Dorcia. My Hidden Justice Toscany. Dus al die plaatsen. Je komt daar wonen. Zijn ze toegankelijk? Zijn ze gastvrij? Ja, ze zijn heel erg gastvrij. Toegankelijk vind ik een lastig woord. Want je bent overal welkom. Ze zijn ook gewend om mensen om welkom te heten. Ik denk dat dat ook komt van die traditie, ook van die pelgrimroute al. Dat zij zijn gewend om host te zijn voor mensen die voorbij komen. Ja, maar laten ze, als je daar woont, kom je ook in die gemeenschap. Nou ja, dat is weer een ander aspect. Het is best wel in die zin ook alweer een gesloten gemeenschap. Ja. Dat je er niet zo snel bij hoort, dat klopt. Dat heb je weer wel, ja. Maar kijk, wat ik leuk vind. Dat klopt. Verkennen ze van me. Luisteraars, laat me eerst dit zeggen. Het is maandag 5 september 2022. U luistert naar NPO Radio 1. Het programma heet Zwarte Priet Praat. Aflevering 343. De gast is de schrijfster van het boek Seafield Taste van Dorcia, Anastasia Kellerman. De tijd is nu 20 minuten voor 1. De technicus is Paul Brouwer. De regieassistent is San Giorgio Blanc. En onze vaste stalker Paul Smigna is er ook. En ik ben Prima Redaction. En ik moet een speciale groet doen naar alle luisteraars die nu op vakantie zijn. En die op vakantie aan het luisteren zijn. Of er nog vakantie in Nederland, Europa of waar dan ook is. Leuk dat u op uw vakantie luistert. Want ik was 2 weken geleden, Anastasia, was ik naar Bergeijk in Brabant. En daar was er ergens een huis en een camping. En toen kwam een man naar me toe en zegt, ik heb vanochtend nog niet geluisterd, want dan is het warm. En toen stop ik, zeg, oké. En toen dacht ik, doe ik al die mensen die op vakantie zijn de groeten. Oké, mag jij als voor de gemeenteraad, mag jij toch stemmen als je daar woont? Ik ben niet officieel ingeschreven. Okay. Dus je woont nog in Nederland en je bent dus hier nog. Ik woon officieel nog in Nederland en ik ben ook in Nederland de helft van de tijd. Maar je bent. Want je moet even kijken wat slimmer is waar je belast. Dus je betaalt nu nog steeds belasting in Nederland over al je inkomsten. Nou ja, weet je, ik ben dat nog aan het uitzoeken. Maar zoals het er nu uitziet, is Italië niet heel gunstig wat betreft de belastingen. Ja. Ik denk dat daarom misschien ook zoveel mensen ook daar, ja, zwart werken, et cetera. Ik bedoel, het is echt wel. Het is, als je denkt dat Nederland slecht is, nou dan moet je eens echt kijken hoe het daar is. Dat wil ik je vertellen. Jij bent zelf Amerikaan, hè? En ik weet niet of je nog familie. En Nederlands. Ik heb 2 nationaliteiten. Nee, maar wat ik wil zeggen is, ik heb vrienden, dus ik heb een paar vrienden die Amerika verschrikkelijk vinden, omdat ze dat allemaal plastic en oppervlakkig vinden. Maar ik zeg, omdat Amerika zo uitgestrekt is, nemen ze je heel snel op. In dingen. Dus ik heb Amerikaanse vrienden. Maar als je Amerika ergens komt, binnen de kortste keren, oké, jij komt to my birthday. Dus ze sluiten veel sneller dat ze je toelaten in hun leven. Ja. En ik viel me op in Frankrijk en Italië dat mensen wel je geld willen hebben. Maar vervolgens willen ze het liefst dat je weer ophoepelt en dat je geen onderdeel wordt van hun gemeenschap. Ja, ik kan me voorstellen. Ja, ik heb dat zelf nooit zo meegemaakt. Maar het zal zeker ook gelden, ook voor verschillende mensen. ik heb wel gemerkt, en ik heb toen ook bij die presentatie, is iemand naar mij toegekomen. Dat was een professionele fotograaf, een president van een stichting. Die heette Paolo Naldi. En die zei van, nou, er zijn mensen die hadden niet verwacht dat jij dit boek af zou krijgen. Dat je dit tot een goed einde zou brengen. En hij zei tegen mij van, als jij je opgesteld had als een soort journalist van, ik kom wel eens eventjes kijken hoe het bij jullie is, dan was het je nooit gelukt. Maar hij zei, omdat jij vanwege je vriendelijkheid hebben mensen hun harten voor jou geopend, en dat heel bijzonder was. Hij zegt, dat gebeurt gewoon niet vaak. Dus hij was echt wel verbaasd. Dus ik denk wel van, het kan wel, maar je moet er wel wat voor doen. Je moet jezelf ook aan werken. Maar het is ook wel iets. Ja, het is misschien ook wel iets wat ik. Als ik ben opgegroeid natuurlijk in verschillende landen. Ik ben op zoveel landen geweest. Het is ook karakter. Hè, dat nee, maar je bent een globetrotter. Ik ben heel erg echt intrinsiek geïnteresseerd in anderen. En ik ga niet alleen maar mijn ding opleggen op anderen. Ik ben echt wel geïnteresseerd. En ik heb ook geleerd, ook toen ik naar Nederland kwam, want je vroeg ook, hè, ik kwam hier toen ik 16 was. Ik heb echt wel geleerd, ik moet me gewoon aanpassen, weet je. Het is niet zo van, ik kom met mijn ding en iedereen moet zich aanpassen aan mij. Nee, ik kom naar Nederland, ik moet me aan Nederland aanpassen. En toch, maar ook wel weer je eigenheid behouden. Ik bedoel, ik denk dat jij daar ook heel veel van weet. Ik bedoel, je wil je eigenheid behouden, maar je wil ook gewoon, ja, je wil er ook een onderdeel van zijn. Dus het is een soort. Het is ook een zoektocht, hoor. Ik bedoel, maar ik bewonder in jou. Kijk, ik zit in Nederland en ik ken de DNA van dit land. Ik ken de haarvatten. Ik denk dat ik Nederland beter ken dan menig Tweede Kamerlid. En ik weet zeker dat ik Nederland beter ken dan een heleboel ministers en staatssecretarissen. Dus omdat ik in die verschillende lagen kom. En ik kan de taal spreken. En ik kan de mensen begrijpen. En ik kan tussen de regels doorluisteren. Want het is vaak zo, dus ik vind altijd dat de beroemdste grap. Mensen zeggen niet altijd wat ze denken of formuleren het verkeerd. En dat was leuk, want in die Disneyparken hebben ze gekeken wat de meest gestelde vraag was in de Disneyparken. En dat was, hoe laat begint de 8 uur parade? Maar mensen weten dat daar. Maar de vraag is eigenlijk, waar moet ik staan om de 8 uur parade goed te zien? Toen hebben ze bij Disney kaartjes gemaakt waar je van minuut tot minuut ziet waar de parade is. En dat begonnen mensen uit te delen. Nou, dus als je de taal goed verstaat. Dus toen ik in Nederland kwam, heeft het me ook even geduurd. Want ik had in 1974 al hier gewoond. Heb ik in Amsterdam in Hoorn gewoond. En toen kwam ik in 1983 terug. En toch duurde het weer even voordat ik de mentaliteit snapte. En als je de mentaliteit snapt, dan zie je ook het verschil in verschillende mentaliteiten. Want de mentaliteit in Friesland of in Drenthe is een andere dan in Brabant of in Limburg. He, en daarna pas kan je echt je in die maatschappij onderdompelen. En daar helpt het. Als je dan ook gestudeerd hebt. Dus ik denk dat voor jou, het maken, jouw ontdekkingsreizen. He, want ik denk niet dat je dit boek bent begonnen te schrijven in 2020. Ik denk dat je dit boek bent begonnen te schrijven in 2013. Toen je daar al kwam. En dat je al die ideeën had. En dat je die plekjes zag. Ja. En dat je in je hoofd opsloeg als je met je man ergens lekker had gegeten. Of een lekkere wijn had gedronken. Ja. En trouwens, even die vraag ben ik nog benieuwd naar. Drinken jullie dan iedere avond een flesje wijn? Dat is een goede vraag. Nou, ik drink niet elke dag wijn. Mm-hmm. laat ik het maar daarbij houden. Nee, ja, weet je, als je op vakantie bent, dan geniet je daar wat meer van. Maar als ik normaal door de week, dan drink ik niet elke dag wijn. Kijk, ik ben een rumdrinker. Maar soms drinken we wijn, weet je. Dus dan drink ik wijn als ik met sommige vrienden ben of je gaat ergens eten. Maar dan vind ik het vervelende. Als ik een lekkere rode wijn heb, dan kan ik makkelijk 2 flessen. Dat kunnen we samen met z'n tweeën. Dus dan drink ik makkelijk een fles. Weet je wel? Dus als je met z'n tweeën bent of vieren. Dan zeg ik, want dat is. Dus ik zou me voorstellen, als je in Italië zit, het is warm. Je zit om 8 uur 's avonds buiten. Want ik neem aan dat jullie pas om 8 uur eten daar in die streek. Ja, meestal wel. Ja, dus als je om 6 uur een restaurant gaat zoeken, is alles dicht. Alles dicht. Ja. Het is verschrikkelijk. Ik was ooit met onze kinderen naar Spanje. Dat is toch niet erg? Nee, want toen wilden we eten. Spanje is nog later, hè? Ja, toen wilden we om 6 uur eten, want die kinderen eten om 5 uur. Ja, nee, en toen moesten we uiteindelijk naar een Chinees om eten te halen, want alles ging pas om 8 uur en 8:30 open. Dus dat is bij Italië ook zo, Valdorcia? Nou ja, ze hebben dus lunch van, wat is het? 11 tot 4. 12 tot 2 of zo. Ja. 12 tot 2. Niet daarna hoor. Want dan gaat het ook echt dicht. Dan kun je dus ook niet eten krijgen tussen 2 en vanaf 2 uur. Tenzij de meer toeristische plekken. Broer Florence, daar kun je natuurlijk al, dan kun je de hele dag door eten. Maar dit soort plekjes moet je daar rekening mee houden. En dan gaat het 's avonds om 7:30 open. Okay. Maar vanaf 7:30 kun je eten, zeg maar. Of kan je aanschuiven. Ja. Als ik jou zou appen privé. En ik zou zeggen, zou je man dan restaurants geven die niet in het boek zijn als ik op een andere plek ben? Dus ken je nog veel meer restaurants dan hier zijn gepubliceerd? Oh, zeker. Zeker. Ja? Zeker. En wat is de... Is het maar dat, is part one, hè? Oké, okay, maar zijn ze ook, maar zijn die restaurants ook zo goedkoop als men beweert? Of is het echt... Nou, als je vergelijkt restaurants daar met Nederland... dan zijn ze echt, echt een stuk goedkoper. Maar ik moet ook zeggen, sommige plekken worden natuurlijk wat toeristischer... of wat bekender. Dus als ik bijvoorbeeld uit eten ga in Pienza, waar we het net over hadden... dan bij het mooiste restaurant. Ja, dat is weer dat is eigenlijk hetzelfde als Nederland. Hebben jullie daar een eigen auto? De wijnen zijn relatief goedkoper dan de wijnen hier in Nederland op de kaart. Mm-hmm. Dat wel, want in Nederland doen ze echt een heel grote... hoe noem je dat, marge of zo? Ja, erop. Heel grote winst. En daar is de marge veel kleiner. Dus je kan echt daar een hele goede wijn bij je eten bestellen... zonder dat je helemaal je suf betaalt. Maar omdat het daar de concurrentie en ze produceren eigen wijnen natuurlijk. Want kijk, ik was in Torren in Limburg en daar hebben ze heerlijke wijnen. Nou, dan kan je ook een behoorlijke goede wijn... omdat het in Torren wordt gemaakt. En als ze de prijzen te veel opdrijven, je kan het vlak daar gaan kopen ook. Weet je, en in een restaurant, dat kan dan niet. Maar ik moet even een paar dingetjes doen. Want... Maar het is ook echt een Italiaanse... Ik weet niet precies wat de percentages zijn... maar ook tijdens COVID was echt een groot ding, horeca. Horeca is echt zo'n groot onderdeel van de economie. Is zo anders dan Nederland. Eten Italianen meer buiten de deur dan... Veel meer. En de kwaliteit is gewoon zoveel hoger. Dus zo, ook al ga je naar een wegrestaurant... of gewoon bij een benzinestation eten... dan is het al veel beter. Bij een aantal wel. Ja, dan ben je daar misschien nog niet geweest. Ik moet even nog zeggen dat u kunt reageren via Twitter... apenstaart, ZPP op 1 of hashtag Zwarte Prietpraat. U kunt reageren via de Radio 1-app. U kunt reageren via Zwarte Prietpraat, apenstaart.net.tv. Niet naar het Radio 1-mailadres lezen. Die lezen we niet. Ik moet nog even een paar tweets voorlezen en berichten even kijken. René de Kapper, beste Prim, kan je het plaatje van het boek op de webcam laten zien? Nou, weer dit even, gaan we even doen. Anastasia geven dat ze het voorhoudt. Adam Pakueski, vieze vuile Polak. Ben je er weer? Die heb je zo lang niet getwitterd als antwoord op dinges. Oh, als er nog een enkeltje bij zit, ben ik helemaal blij. Nou, Adam Pakueski, je zwetst natuurlijk weer. Ik heb zojuist gehoord dat ZPP op 1 gaat stoppen. Yes, eindelijk zijn we van die schreeuwleek af. Een grote bek op alles. Iedereen mag zelf nooit iets ondernemen om verandering te brengen. Het geen eens zoveel kritiek geeft. Nou, heel veel de naam noemen. Ik zou het toejuichen. Als antwoord op Henk Westbroek. Dat is 20 augustus. Oké, die hoeven we niet. El Flitzo, je bent er weer, oude Sir Piet. Gopprim, wat zullen we jou missen? Wat zei je, El Flitzo? Oké, en dan heb ik hier op de Radio 1-app. Prim, als jij rustig bent, dan ben je nog beter dan je al was, vriendelijke vriend. John Vermeulen. Daan, eindelijk moet Zwarte Prietpraat verdwijnen. Wat een zegen. Joosje, als iets verspilling is van belastinggeld, is het wel dit vreselijke programma. Helaas is 1 december nog heel ver weg. Ja, het is ook zo. Ik ben William Eilings is ook heel blij dat je stopt. Oké, nou, dan hebben we dat ook gehad. Iedereen die blij is dat ik stop, zie je, ik maak mensen blij. Mag ik het ook weer even? Ja. Eigenlijk kan Anastasia het beter liever voor zo kunnen mensen nog weer hard kijken. Want ik wil je wat vragen, Anastasia, als je even dat boek aan. Zal ik nog even iets laten zien? Ja, nee, juist. Dus wil je even, dus dat ook wat van die mensen die op de webcam kijken... en terwijl je vertelt... kijk, wat ik bijzonder vind is... dat boek is ook een blijk van je liefde voor die streek. Ja. Want je kan dit niet schrijven, want je schrijft bijna vertederend over die plekken. Ja, nee, dat klopt. En ja, wat ik ook terugkreeg ook van mensen, is dat ik een stuk van de ziel ook van die plek heb geprobeerd weer te leggen. Ja, er zit gewoon heel veel geschiedenis ook in sowieso Toscane, maar ook de Val d'Orcia. En het raakt me ook dat die mensen... Ja, zo van generatie naar generatie bezig zijn geweest. Het zijn ook mensen die ook soms ook echt overleefd hebben. Ook heel veel hebben meegemaakt. Sommigen hebben nog van hun grootouders nog meegemaakt... dat ze ja, gewoon, ja, dat familie doodging aan de honger, weet je wel? Dat het gewoon, ze hebben echt gewoon. En dan denk je, kon dat dan nog in de jaren 50 in Europa, weet je wel? Ja. Maar dat gebeurde gewoon echt. Ja, maar na de Tweede Wereldoorlog was Italië een puinhoop. Ja, het was een, inderdaad. En daar was ik ook een boek over aan het lezen. De oorlog in de Val d'Orcia, want die is ook daar dus geweest. Ja. Dus, en die mensen, ook die wijn die ik jou heb gegeven, die man, als je die ontmoet, ja, het raakt me gewoon. Want die man die kan. Ja, een beetje Engels, maar zo bescheiden. En heeft zijn vader werkte dan op die, ja, bij die boerderij. En daar was natuurlijk ooit een landeigenaar. Nou, die zijn dan allemaal weggegaan, want dat is allemaal daar veranderd in dat gebied. En die is dat dan gaan opbouwen. En die met heel weinig, elke keer ja, doet hij nog iets. Maar met zoveel liefde en passie gaat zeg maar in zo'n product dat. Ja, we hebben zo'n middag gehad en we gingen daar naartoe. We waren ook met vrienden van ons uit Nederland. Ook onze zoon was er ook bij, die eigenlijk helemaal niet zo van wijn houdt. Nou, die is 21 en de oudste is 24. Ja, volgens mij, ja. Ik ben hun tweede moeder. Mm. En ik heb een hele leuke relatie met ze. Maar de jongste, Luca, die houdt eigenlijk helemaal niet van wijn. Maar toen hebben we ook gevraagd, wat was jouw leukste moment van die vakantie, toen zeiden ja, die middag dat we bij die man daar buiten onder die vijgenboom zaten. Dus daar gebeurt iets daar. En dat heeft denk ik gewoon mij geraakt. Die persoon die dan, die Archer, want hij is dus ooit boogschutter geweest en die doen dat dan nog. In die doen dat nog steeds, hè? Dat ze een wedstrijd hebben van wie het beste kan boogschutten. Ja. En denk je, ja, wie doet dat nou nog, weet je wel? Ja, in die plekken wel. Maar ja, dat doen ze gewoon, ja, weet je wel? En, ja, dat, en dan denk ik van, wauw, er is iets van onze afkomst, wat wij ook voor een deel ook, ja, in alle moderne dingen ook kwijt zijn geraakt. En zij hebben dat op een of andere manier vastgehouden. Soms uit nood, hè? Jij begon ook over die orto bijvoorbeeld. Dat, die moestuin. Die moestuin dacht ik, oh, dat doen zij omdat de Italianen alleen maar de beste groenten willen. En het is echt zo, de smaak van iets wat uit een orto komt, ja, dat kun je niet vergelijken met de supermarkt. Nee, ik heb net ook tomaten in mijn tuin. Nou. En als ik mijn tomaten, wat ze hebben meer zon en dan laat ze dingen. En ik vind die tomaten smaakvol. Ja, dus totaal anders. Maar ook in Italië. Vroeger, ja, kon je gewoon tomaten van de winkel in Italië. Maar nu is het meer met de Europese Unie. Dat, ja, smaakt gewoon allemaal. Maar vanuit de eigen tuin is echt gewoon anders. Maar die mensen hebben ook. Die moestuin is voor hun zo belangrijk geworden. Omdat ze die armoede nog hebben gekend. En die hebben zoiets van, wij willen niet afhankelijk zijn van een overheid of van wie dan ook. Maar het is een Zwitser. Voor. Die man van die moestuin is een Zwitser. Ja, dat klopt. Klopt, die wel. Maar goed, die hebben, ik vertel daarover dat ze allemaal zo'n moestuin hebben. Soms, ja, heel klein, ik bedoel, zoals deze tafel, gewoon heel klein. Ja, maar wat ik het leuke vind, toen ik opgroeide in Suriname, de veiligheid was veel beter, had buiten de stad bijna iedereen een moestuin. Omdat je eigen voedsel, want mensen waren arm. En als mensen arm zijn, je kan altijd leven van het land. Ja. En dan planten met, ja, piepers, of, ja, dan ruil je piepers, ja, tegen tomaten. En, ja, ik vind het leuke als ik in dorpjes in Spanje buiten de toeristische dingen ben, of in Italië, of Frankrijk, zelf Duitsland, dan zie ik nog mensen met moestuinen. Dan zie ik nog mensen die zelf planten. En het is natuurlijk ook omdat dat leven daar veel meer buiten is. Hè, ik neem aan, hebben jullie ooit een winter in Val d'Orcia doorgebracht? Ja, meerdere. Hoeveel graden is het dan? Nou, we hebben sneeuw, je kunt daar skiën. Oh, we zitten aan een berg. We zitten op bijna 600-700 meter. Het wordt dus echt koud? Het wordt echt koud, het vriest. En daar waarmee stoken jullie dan? Want er is geen centrale verwarming daar. Jawel, we hebben centrale verwarming. En jullie huis? Het lekt elke keer weer, maar goed. Maar we hebben het wel. En dan... En we hebben ook een open haard. Ja, want je hebt toch daar geen stadsgas? Dus hoe kom je daar naar je gas? Nou, nee, ik heb zo'n, zo'n gasding in de tuin. Oh, zo'n gastank. Zo'n gastank, maar ik ben bezig met zonnepanelen. Ja, en die zijn heel moeilijk in Italië. Zonnepanelen? Ja. Nou ja, goed, je hebt al die regels. En ik moet nou de commissie Bella Arte van Siena. Want ik zit in provincie, ja, Siena. En Siena, dan heb je de UNESCO heeft allemaal, ja, regels. En Siena heeft nog allemaal regels. En Italië heeft regels. Mijn oudste kleindochter heet Siena. En het leuke, mooi, is, waar die Italianen waren goed met die zonnepanelen, maar zijn kapot geconcureerd door die tering Chinezen. Die alles deed. En nu heb je alleen maar Chinese zonnepanelen waarbij de computer, waarbij ze alles kunnen opnemen en zo met de dinges. En die Chinese overheid kunnen allemaal spioneren met die Chinezen. Dus ik wilde geen Chinese zonnepanelen. Dus je moet ook geen Chinese zonnepanelen hebben. Alleen, die Duitse en Italiaanse zonnepanelen zijn allemaal weggeconcureerd. En dan heb je geloof nog Italiaanse nog eentje, maar nou, die is duurder. Je hebt nog wel wat, toch? Ja, ja, maar die zijn significant duurder. Dus als ik zonnepanelen leg en ik wil mijn principe behouden dat ik die Chinese overheid niet rijk wil maken en mijn data beschermd wil hebben, moet ik ongeveer 2 keer zoveel betalen voor die Italiaanse zonnepanelen dan voor die Chinese. Dus dat is ook weer een probleem. Dat is ook weer een probleem, ja. Dus je moet heel veel boeken verkopen om zonnepanelen te kunnen neerzetten. Ja, ja, ja. Nou, trouwens, wat doe je nog je ander werk over de duurzaamheid? Dit is voor mij natuurlijk, heeft ook heel veel met duurzaamheid te maken. Hè? Want dat zijn natuurlijk biologische wijnboeren. Het zijn die Zwitsers waar je het net over had. Die hebben een restaurant ook, dat heet Farm to Table. Oh. Hè, 0 kilometers, dat betekent alles wat je daar eet, mm-hmm, komt van hun... Maar hebben ze ook vlees? Land. Ja, ze hebben ook varkentjes. Nee, ze hebben geen koeien. Ze hebben schapen. Heel veel schapen, want ze maken kaas. En ze hebben... Dus ik kan lamsvlees eten. Nee, je kan geen lamsvlees. Dit zijn speciale schapen die alleen maar goed zijn voor melk. Dus ik kan alleen maar kaas. Pecorino kaas. Dat is heel bekend daar. Ik kan alleen maar varkensvlees eten bij een restaurant. Ja. Want ik ben een vleeseter. Ja. Ik hou niet van vlees. Nee, dus ik kan heel veel adressen aan jou geven voor... goed vlees. Voor goed vlees, maar dat is niet daar. Maar ook het vlees, zeg maar, wat ingekocht wordt. Bijvoorbeeld Ocena is een restaurant in San Quirico. En die hebben dan weer een boerderij. En die halen dan al hun vlees van het boerderijtje. En dat is echt niet heel ver van het restaurant. Hè? Dus als jij je Fiorentina steak wil, weet je, die hele dikke... steek die ze dan helemaal, die je deelt met meerdere mensen. Dat, nee, eet ik alleen. En hoe is het weer in oktober, september? Nou, september is de oogst. Dat is echt lekker. Dat is korte mouwen, dat is lekker. Ook oktober. Ook 's avonds? Nou, 's avonds ligt eraan waar je bent. Hè. Wij zitten best wel hoog, maar er zijn andere plekken waar je wel gewoon lekker buiten kan zijn. Kijk, je kan sowieso buiten zijn tot en met oktober. We zitten al een uur maar te praten. Misschien niet met een korte broek. Anastasia, we moeten naar het nieuws van 1 uur. We zitten al een uur te praten. En nu? En nu moet ik zeggen, tot zo na het nieuws van 1 uur. Met Zwarte Piet Praat. NPO Radio 1. 1 uur zit Van der Linde met het NOS Journaal. Bij meerdere steekpartijen in Canada zijn tenminste 10 mensen om het leven gekomen. In verschillende dorpen in de provincie Saskatchewan werden vandaag mensen neergestoken. Naast de doden zijn er zo'n 15 gewonden. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn er 2 verdachten in beeld. Daar wordt al uren naar gezocht. Eerst alleen in Saskatchewan en inmiddels ook in de aangrenzende provincies Alberta en Manitoba. De regering moet de samenleving zo snel mogelijk voorbereiden op de volgende fase van de coronapandemie. Dat staat in een nieuw rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Volgens de onderzoekers is de pandemie op de achtergrond geraakt en is het juist nu belangrijk om naar een lange termijn planning te kijken. Zo zou de overheid nu al moeten investeren in digitale infrastructuur en het creëren van draagvlak. In Spanje zijn de 2 leiders van een Nederlands-Belgische drugsbende opgepakt, meldt de Spaanse politie. De een is een Belg, de andere een Nederlander. De 2 werden opgepakt in grote luxe villa's in Marbella. Ze gaven leiding aan een organisatie die vanuit Brazilië cocaïne naar Antwerpen en Rotterdam smokkelt. De cocaïne werd verstopt in zeecontainers. Ook in Nederland en België zijn aanhoudingen verricht. In totaal zijn 9 mensen opgepakt. Bij doorzoekingen trof de politie ook nog eens 2800 kilo cocaïne aan. De Nederlandse gasvoorraden waren afgelopen week voor 78% gevuld. En daarmee is Nederland heel dicht bij het Europese streefcijfer van 80% dat op 1 november moet zijn gehaald. De gasopslagen kunnen zo'n 16 miljard kuub bevatten. Dat is niet genoeg voor het hele Nederlandse gebruik in de winter. Dat gemiddelde ligt namelijk op 26 miljard kuub. Het weer, het koelt vannacht af naar 15 tot 18 graden. Morgen is het warm voor de tijd van het jaar. Het kan landinwaarts 30 of 31 graden worden. Later op de dag trekt er vanuit het zuidwesten regen en mogelijk onweer over. Dit was het NOS Journaal. Het is maandag 5 september 2022. Welkom, het is nu 1:02. Welkom bij het laatste uur van de 343ste aflevering van Zwarte Piet Praat. Uw gast is de schrijfster van het boek Sea Field Taste Valdorcia. Valdorcia, spreek ik het goed uit? Valdorcia. Valdorcia, met een C. Anastasia Alexandra Kellerman. En Paul Spinja, onze vaste stalker, is er ook. Paul Brouwer is de technicus. Regieassistent is onze San Giorgio Blanc, het Rietveld-Joch. Dat vind ik toch niet erg dat ik Rietveld-Joch zeg, Sani? Nee, zie je? Nou, Rietveld-Joch. Kan ook zeggen Rietveldman. Ik ben Prim Radekishun. U kunt reageren via Twitter, apenstaart ZPP op 1 of hashtag Zwarte Prietpraat. Via de Radio 1-app. U kunt e-mailen naar zwarteprietpraat@pownet.tv. Niet naar het Radio 1-mailadres. Die lezen we niet. En luisteraars, het is Zwarte Prietpraat. Niet Zwarte Pietpraat. Iemand stuurde eentje naar Zwarte Pietpraat. Ja, dat kan niet. Het is Zwarte Prietpraat. Telefoonnummer is 0800-1121. De algemene voorwaarden om te bellen met Zwarte Prietpraat zijn dat u door mij of een andere beller beschimpt, beledigd, geridiculiseerd kan worden. U kan belachelijk gemaakt worden. U kunt over mijn reactie op u niet bellen, zeuren of klagen. Door te bellen geeft u aan deze algemene voorwaarden te accepteren. Anastasia, jij vroeg me, gaat het een beetje zoals je verwachtte? Toen het nieuws las, toen zei ik, ja, ik heb verwacht nooit iets. Toen zei je, ja, maar je bent toch op die website gaan kijken. Waarom heb ik op die website ben gaan kijken? Ik weet niets van Valdorcia. En ik had je boek niet, want ik wil dat boek van tevoren niet lezen. Want mijn luisteraars hebben het ook van tevoren niet gelezen. Dus wat ik toen gedaan heb, is ik ben gegaan zodat ik een beeld kon krijgen. En daarom, als jij dat vertelt en ik denk, hey, dan kan ik het voor mijn luisteraars dat beeld eraan toevoegen. Dus daarom ben ik gaan kijken, omdat ik geen beeld had. Als ik een beeld ervan had, dan zou ik niet kijken. En wat me dus opviel, dat boek toen ik het las, is dat je zo liefdevol erover schrijft. En dat heb ik pas hier geconcludeerd. Dus daarom, en ik vond het heel erg leuk om je een keer, het programma stopt, hè, dus, en ik wilde je dan, want toen ik je vroeg om te komen, zei ik al, het programma gaat stoppen, dus je moet wel komen. En ik weet heel lekker, want hier zegt Karel van Wattum op de Radio 1, en tering Chinezen, je let op je taalgeleerde, maar nee, Karel van Wattum, je hebt twee soorten Chinezen. Je hebt goede Chinezen, en je hebt tering-Chinezen. Tering-Chinezen die roeien Oeigoeren uit. Tering-Chinezen zetten Falun Gong-mensen in crematoria en verkopen organen. Tering-Chinezen bespioneren. Tering-Chinezen schenden mensenrechten. Die tering-Chinezen die wil ik niet rijk laten worden van mijn zonnepanelen. En voor de rest zijn er een heleboel Chinezen die slachtoffers zijn van die tering-Chinezen. En die goede Chinezen, die zijn dus niet net zoals christenhond van het CDA ook. Siewert van der Linde is het tering-christenhond. Omdat hij, weet je, dus dat, je moet even een verschil maken. Mirjam, Prim, vanaf wanneer ben je niet meer op Radio Zondag? De laatste uitzending is zondag 25 maandag 26 december. En dan hebben we hier een baganaal. Dan gaan we suipen, eten en zo. En dat gaat nergens over. Dus ik ben begonnen uit mijn programma dat het nergens over ging. En de laatste uitzending, toen ik dat baganaal bekendmaakte, wist ik al dat ik zou stoppen. Dus Johan, dikke poep dat Prim stopt. Eerder deze week het vertrek van Pieter van der Wielen. Waar moet dat heen bij de late programma's? Johan B., nieuwe talenten. Je weet nooit, daar komen er weer nieuwe mensen die kans krijgen. Misschien is eten te veel cult geworden. Hier in de hoofdstad Rotterdam is het aantal restaurants fors toegenomen. En wel met enorm veel variatie. Ik vind we maken te weinig thuis meer op grootmoeders wezen. Maar dat komt, Karel van Wattum. Je moet rekening houden, de grote steden, Amsterdam, Rotterdam, zijn ook veel meer eenpersoonshuishoudens gekomen. En die eenpersoonshuishoudens, die eten veel meer buiten, want die gaan niet grootmoeder. En ik merk het zelf thuis, ik had drie kinderen. Nou, of ik heb drie kinderen die thuis wonen. Ja, nee, maar ik probeerde zeggen, nee, maar toen ze thuis waren, moest ik iedere dag koken voor 5 personen. Ja. Nou, ze zijn uit huis. Mijn vrouw eet heel ander eten dan ik nu. Dus die wil wat vegetarisch en vis en al dat soort dingen. Nou, dus ik ben blij als de kleinkinderen er zijn. Want dan kan ik weer uitpakken en dan ga ik koken. En dan, maar anders kook ik door de week bijna niet meer. Dus dan ga je ook wel vaker wat halen om te eten of zo. Maar het leuke is, oh ja, dat moet ik je wel vertellen. Dit is een heel leuk verhaal. Nou, dit is Paul Diesel goeie. Ik... Ja. Heel lang geleden wist ik de rotti-platen. Je weet toch, de ja, platen. Ja, zeker. Toen we arm waren, maakte Diana en ik het samen. En toen rolde Diana nog met de fles. Oké. Okay. Nou, in de loop der tijd zijn we wat meer gaan verdienen. Er kwam iemand bij ons koken en die maakte heerlijke rotti-platen. En toen heb ik ontdekt dat er een vrouw was die rotti-platen maakte voor 1 euro. 1,30 euro is het nu. En dan koop je die rotti-platen bij haar. En dan hoef je die platen niet te maken, want dat is nogal arbeidsintensief. Nou, in begin augustus zijn mijn 5 kleinkinderen bij me. En mijn kleindochter wil graag roti eten. Maar die vrouw had geen roti's meer. En toen moest ik roti's kopen. Heb ik bijna 10 euro betaald bij een Indiër voor parata roti. Toen dacht ik, wat is dat voor een gezeik? Ik kan zelf roti gaan maken. Dus sindsdien ben ik gaan leren om mijn roti's weer te maken. En ik heb afgelopen zaterdag, waren mijn kleinkinderen de drie oudste bij me, heb ik voor het eerst, ik zei het filmpje straks laten zien samen, heb ik met aardappel gevulde roti gemaakt. En die was verrukkelijk. Dus ik ga nu iedere week één keer roti maken, want je moet iets veel doen om het te doen. Dus, en dan, dus ik kan nu gewoon ook roti platen maken. Dat is toch ook leuk, man? Zelf koken met mensen erbij. Samen koken. Ja, maar dat is ook, ik zei dat filmpje laat waar mijn kleinzoon met mij die roti deeg maakt en dan de roti rolt. Maar dan is dus het leuke, want dan is met mijn klein, als ik alleen zo moeten koken, zou ik het niet doen. Ja. Dus, en dan moet je hopen dat er mensen, mensen zijn. Dat, want je, ja, koken doe je voor mensen. Hè? Ik vind dat, ik heb een vriendin. En daar ben ik, ging ik dan op bezoek. En toen was het had ze eten besteld. Toen zei ik, nee, ik vind dat je eten persoonlijk moet maken. Zeker, toen zei zeker. Ze, nee, ik vind het al geweldig dat ik goed eten besteld heb. In plaats dat ik slecht eten maak. Maar, dus, en als zij bij me komt, ze moet zeggen ze nu inmiddels, want de man is ook een vriend geworden. Als ze bij ons komen, dan kook ik. En als ik bij jou ga, vlak tegenover huis, is er een prachtig restaurant in Rotterdam. En dan gaan we daar zitten. Waar woon jij nu? Breda? Of, Breda. Ja, Breda woon je. En dan rijden jullie of vliegen jullie naar, naar Italië? Wij rijden meestal met de elektrische auto. Maar kan je dan, heb je genoeg plek om op te laden tussendoor? Ja, dat wel. Maar het laatste stukje doen we met een ander auto. Want dat, er zijn geen laadpalen waar jullie doen. Nou, die zijn er wel, maar beperkt. En het zijn eigenlijk vooral die, die gravel roads waar we het over hadden. Die grindweggetjes met heel veel hobbels. Dus we moeten eigenlijk bij de volgende auto, hè, want het is een bedrijfsauto van mijn man, van zijn zaak, moeten we even nadenken over hoe kunnen we elektrische auto die eigenlijk wat hoger zit. Want op zich dat opladen, kun je wel vinden. Je kunt het natuurlijk altijd in je huis ook doen, want je kunt precies, het ook altijd ergens natuurlijk instoppen. Ja, maar die wegen daar, die elektrische auto's zijn allemaal laag, waar je lekker natuurlijk en dan moet je daar echt zeg maar een bijna Range Rover hebben of een Jeep of zoiets om te rijden. Of een Panda 4x4. Ja, kan ook nog. Of Fiat Panda. Het hoeft niet per se de duurste te zijn. Nee, maar Fiat Panda. Maar die 4x4, hè? Ja. Je moet daar een four-wheel drive hebben. Eigenlijk, niet iedereen heeft het. En wij krijgen natuurlijk ook bezoek uit Nederland die dat niet hebben. Maar dan moet je gewoon heel voorzichtig het weggetje af, zeg maar. Hoe lang is het rijden, zeg maar? Het is 1600 kilometer van Breda. Nou ja, en dan met opladen erbij doen wij er zonder al te veel verkeer 18 uur over. Ja, ik ben gereden naar de Alpe d'Huez. Dat is ongeveer 1200 kilometer. Ja. En we zijn gereden naar Marseille voor die wedstrijd, de WK Nederland-Argentinië. Dat was toen geloof ik 1400 kilometer. Ja. Toen in één ruk gereden. Ja. En dan reed je een man om en om. Of reed je man achter je? Nou, mijn man rijdt het meeste. Meeste, en als je oplaadt, kan je ook een dutje doen dus. Nou ja, of in ieder geval even benen strekken. En hij is gewend om te rijden. Hij houdt van rijden. Hij heeft altijd heel veel gereden. Dus, okay. En het boek, hoe heet het boek ook alweer? Het heet Sea Field Taste Val d'Orcia. En waar kan ik het bestellen? Is een C. Ja, dat is, je kunt het bestellen op www.seafieldtastevaldorcia, dus met een C.com. En anders, DuckDuckGoat u even Anastasia Kellerman of Val d'Orcia. En als u DuckDuckGoat, dan komt u op die site en dan kunt u daar het boek bestellen. Oké, we hebben wat belletje. Weet, we moeten de koptelefoon even opdoen, alsjeblieft, Anastasia. Oh, hoeft niet. Wat het leuke is, er is dus een man, want jij kent dit programma niet. Er is een man die belde al vroeger, maar toen heeft hij op een gegeven moment tongkanker gekregen. En toen is een stukje van zijn tong weggesneden. En dan denken mensen dat hij dronken is. Dat is hij niet. Hij is wel een oude suiplap. Maar hij is niet dronken. Hij is dus gewoon, zijn tong is weg. En daardoor versta je hem minder goed. En wij noemen hem dus Ton zonder tong. Oké. En mag ik Ton zonder tong op lijn 1? En Ton, wil je alsjeblieft je radio zacht zetten? Goedenacht, Ton zonder tong. Goedenacht, ben je met Ton? Ton, goedenacht. Hi. Is hij een beetje verstaan? Kan je hem een beetje verstaan? Nee. Je moet je koptelefoon harder draaien. Ik ga rustig praten. Oh ja. Ik had een vraag aan jou. Jij scheidt er binnensoort uit, hè? Wat zei je? Jij scheidt er binnensoort, scheid jij er mee uit. Op 26 december... Nee, ja, op 26 december is de laatste aflevering van Zwarte Priet. Is er nou niet ene bellen? Of luisteraar? jouw programma overkennen. Is er geen beller of nee? Wat gebeurt is, alle omroepen mogen gaan inschrijven op dit tijdslot. Dat gebeurt nu in september. En het tijdslot staat nu ingeschreven dat het voor jong journalistiek talent is. En dat geldt ook voor de programmering op vrijdagnacht en zaterdagnacht. Dus alles na 12 uur. En dan gaan de omroepen erop inschrijven. En dan hopelijk komt er dan hier jonge talenten die weer op een nieuwe manier naar radio gaan maken. Brem, ja? Er zijn toch wel luisteraars en bellers die voor 70.000 uur per jaar dat jouw programma wil overnemen, of niet? Ik vermoed dat er bellers of luisteraars zijn, maar het moet via een omroep geschieden. Het werkt zo dat Pound of de NCRV of KRO-NCRV of NTR die schrijven in bij Radio 1. Die zeggen, we willen dit tijdstip, dit programma maken. En dan moet het programma steeds voldoen aan wat er opgeschreven staat. Begrijp je? Zo werkt het. Ze hebben een heleboel bellers, net zoals Henkie en Peter en Fleur. En Janus, noem alles maar op. Die kunnen toch wel jouw programma overnemen? Nog een keertje, Ton zonder tong. Ik. Kijk, al die bellers, die is altijd hoort. Als jij dit. Je hebt Sleur, Ton, ik begrijp wat je zegt, maar ik probeer je uit te leggen hoe het werkt op Radio 1. Er is een coördinator die zegt: jongens, op dat tijdstip wil ik dat hebben. Dus ochtends wil ik nieuws. Zondagmiddag is er tijd voor sport. Dus alle tijdslots die er zijn op Radio 1... en het geldt ook voor Radio 2 en Radio 3... wordt een soort plan gestuurd naar alle omroepen. Dan gaan alle omroepen erover discussiëren. En dan zeggen, oké, dit wordt het profiel van Radio 1 de komend jaar. En dan mogen de omroepen inschrijven op de zendtijden. Nou, er zijn een aantal dingen die al vaststaan. De Max News Show, Mieke, die gaat nooit weg. Het Oog op Morgen komt ieder jaar weer. Langs de Lijn is er altijd. Radio Tour de France is er. Het NOS-journaal, dat zal er zijn. Maar bijvoorbeeld, ze hebben 's middags Twan en dingen vervangen door Villa van den Berg. En daar is nu geld weer tegenkomen. Dus zo veranderen de dingen. Bureau Buitenland is verplaatst. Dus zo verplaatsen. Dus Ton, die omroepen moeten inschrijven. Het is alleen jammer dat ik niet meer kan praten, anders had ik mij graag bij beschikbaar gesteld. Ton, ik weet dat jij niet kan praten en je had jezelf graag anders gepresenteerd, maar je bent de oude man van 76 of 77, dus ik zou jou aanraden om met Max contact op te nemen. Jan Slachter, dat is dus invloedrijkste mediaman in Hilversum, en dat zegt tegen Jan Slachter, er moet een programma komen voor mensen met een spraakgebrek die geen tong hebben en het programma toch willen presenteren. Ik vind het gewoon jammer, je vindt het jammer. Dat jij eruit schijnt met je programma. Ton, echt waar. Ik vind het niet jammer, want ik wilde ook wat nieuwe dingen doen en ik kon die dingen niet doen, omdat ik vergebonden ben aan dit programma. Echt, Ton, ik maak het met veel plezier, maar op een gegeven moment wil ik ook andere dingen doen. En het was echt... Het zijn maar 2 uurtjes. Ja, maar Ton, ik kan niet naar het buitenland gaan. Ik heb wat plannen, ik heb wat dingen. Ik kijk zoals Anastasia 5 maanden in Val d'Orsiaca zitten. Kan ik niet. Want dan moet ik iedere zondag weer terugkomen. En het is niet maar 2 uurtjes. Het vraagt Anastasia hoe lang ik achter haar aan moet zitten. Dus dit vecht wel veel voorbereiding. Je moet goede gasten vinden. Het is allemaal niet zo gemakkelijk, Ton. Ik doe alsof het gemakkelijk is. Wat doe je dan met al die bellers? Met Janus? Janus is er vannacht niet. Jerry zegt hier, dus het is een teringboterse. Ja, het is een teringboterse. Nieuwe radiotalenten durven geen radio te maken zoals jij dat doet. Ben je van plan ergens anders een programma te maken? Nee, Jerry, op dit moment nog niet. Jammer dat het programma weggaat. Het is een zeer kleurrijke aanwinst voor de radio in het algemeen. Ik hoop dan ergens van Prem voorgeschreven. Nee, Reinier, even. Kijk, Reinier van der Zanten, allerlei mensen. Mensen willen dat ik podcast maak. Mensen, ik heb geen verstand van podcast. Ik heb verstand van radio maken. Radio maken is nu een podcast. Gestart. Dus hij laat al je bellers en luisteraars in de steek. Ik heb al mijn bellers en luisteraars bijna 7 jaar lang vermaakt. En ik heb ze altijd gewoon alle 100% gegeven met alle passie en kracht en aandacht die ik had. Maar als het voorbij is, is het voorbij. Ik laat niemand in de steek, Ton. Er komt echt Radio 1 bestaat er, Radio 2 bestaat er, Radio Raymond bestaat er. Er zijn zoveel keuzes. Alleen, ja, jij kan niet meer bellen. Maar dan hoop ik dat iemand ziet dat het succes is van bellers. En dat een van die programma's zegt, laten we mensen laten bellen. Want Ton, weet je waarom ik bellers toesta? Ja, maar ik weet het, maar waarom dacht je dat ik ben begonnen om bellers toe te staan? Weet je nog die eerste uitzending toen je belde? Ja. Ja, dat is goedkope content. Ik hoef jullie niets te betalen. Ik zuig jullie helemaal leeg. En ik maak een prachtig programma twee uur. Jij hebt helemaal geen mensen nodig. Ik heb geen mensen nodig. Jij kent dat zelf. Zonder mensen die je uitnodigt. Ja, maar dat kan ook. Maar dan wordt het weer een beetje eentonig. Dus doordat Anastasia er is, krijg je... Kijk, we hebben nu gesproken over Hoe heet het toch alweer? Valdortia. En daar hebben we over gesproken. En we hebben weer iets nieuws gezien. En jij gaat misschien met je dochters... Zeg ze, kom, al dat geld wat ik heb... laten we een keertje maar naar Italië gaan. En dan ga jij nog een keertje wijn drinken, ouwe zuiplap. Natuurlijk wel. Ik ga mezelf... Nou, Ton, weet je, ik zal misschien erover nadenken. Weet je wel, mijn laatste uitzending... als we hier die banaal hebben met zuipen en dingen. Dan, Janus kwam dan uit Rotterdam... en dan is de taxi misschien dat ik dan probeer... Oh ja, ik zet hem om hoofd, Sani. Schrijf het telefoonnummer van Ton op. Bren, ik ken de deur niet echt. Het enige wat ik de deur had gezien... is in de omtrek van mijn wijsboom... Nee, te feesten. Maar waarom kan toch met de taxi komen en teruggebracht worden? Nee, ik kan niet zo lang wegblijven. Oh, je kan niet zo lang wegblijven, oké. Okay. Nou, Ton, ik moet naar die Belg. Hey, ik ga verder luisteren. Doei. Oké, luisteraars, zoals u weet, sinds enkele weken, als het kwart over één is, dan, u weet, ik ben heel tegenstrijdig, want... Onze media, dat is erg, Anastasia, dat weet je dat alle belangrijke kranten in handen zijn van... buitenlanders, van Belgen. De Telegraaf, al die streekbladen, Parool, Volkskrant. En die Belgen, dat is een verdeeld land... met Walingen en Vlamingen en allerlei dingen en Duitsers. En die willen Nederland ook kapot maken. Dus daarom zitten die kranten nu te stoken tussen ons Nederlanders... met allemaal nepnieuws en al dat soort dingen. En dan zou je denken, we hebben genoeg van al die Belgen. Heb ik nu nou een Vlaamse die iedere week... dat komt om nuttige tips te geven. Want dames en heren, hier is de maker van dus auteur van het boek... De Magie van de Onvergetelijke Dates Thuis... en de maker van de site 365smiles.net... onze Vlaamse connectie, Caroline Anseel. Hi Caroline, goedenacht. Hi Prim, goedenavond. Hi Anastasia. Hallo, goedenavond. Hallo. Prim, ik ga het vandaag hebben over onze naam. Mm-hmm. Mijn naam is Carolina Seel. De gasten vanavond heet Anastasia of Anastasia. En jouw naam is Prem Radakishon. Ja. Ik vraag me eigenlijk af, Prem, zeggen ze dat dikwijls verkeerd, jouw naam? Nee hoor, Prem betekent goddelijke liefde, divine love. Oh, hoe mooi. Oké, okay. Ja, leuk. Het komt uit het Sanskriet. Ja, en wat je zegt het al zelf, hè. Onze naam is eigenlijk wie we zijn. Het is Prem, jij, goddelijke creature. Maar onze naam is eigenlijk een belangrijk deel van onze identiteit. Ja. En daarom is het zo fijn hè, dat mensen uw naam kennen en herinneren. En vanavond heb ik daar een inspirerend verhaaltje over. Dat is een verhaal over een studente. En zij had net haar masterdiploma in de bedrijfskunde gehaald. En ze vertelt over een van haar laatste examens dat ze hiervoor heeft moeten doen. En een meisje, die had altijd heel goede punten en had er dus alle vertrouwen in dat ook dat laatste examen wel goed zou aflopen. En ze zitten in het grote klaslokaal, ze krijgt haar opdracht, staan een viertal vragen op papier. Maar toen ze de laatste vraag las, stokte haar adem. Ze begreep er niks van. En ook haar medestudenten keken op dat moment elkaar allemaal stom verbaasd aan. Want die laatste vraag, die luidde als volgt. Wat is de naam van de vrouw die je klaslokaal elke week poetst? En veel van die slimme koppen die dachten dat dat een grap was. Hoe kon die prof nu verwachten dat ze die naam kenden? En oké, ze hadden allemaal wel de schoonmaakster gezien. Ze konden haar wel perfect beschrijven. Hè. Dat was een grote dame, zeiden ze. Donker haar, rond de 50. Maar haar naam, dat wist niemand. En een van die leerlingen stak zijn hand op. Prof, klopt het wel? Is dat geen vergissing? Nee, het was geen vergissing. En of die vraag wel zou meetellen voor punten, vroeg een andere student. Het antwoord van de prof was duidelijk. Absoluut, zei hij. En hij voegde eraan toe. In jullie carrière zullen jullie veel mensen ontmoeten. En die zijn allemaal belangrijk. Ze verdienen je aandacht en je respect, zelfs als zeg je maar gewoon hallo tegen hen. Zelfs als ze in jouw ogen helemaal niet zo belangrijk zijn. maar iemands naam vragen en onthouden, dat is een minimum van je respect. En ik weet niet hoeveel studenten er uiteindelijk gezakt zijn voor dit examen, maar ik weet wel, Prem, dat ze deze les nooit meer zullen vergeten. Maar Caroline, wat mooi, maar ik heb een probleem. Echt, ik zweer het je. Dus ik ben slecht in namen onthouden. Ah ja. Dus ja, toen ik nog advocaat was, dan kwamen cliënten, maar dan was ik hun naam vergeten. Maar gelukkig had ik dan dat dossier waar hun naam staat, of er als een dagvaarding, dan weet je wel van oké. Okay. Ja, ja. Maar nu, ook als ik radioprogramma's maakte, dan kwam iemand te gast en dan duurt altijd een tijdje voordat ik iemands naam doorheb. En dan kwam ik mensen, dan ken ik mensen, maar dan heb ik ze lang niet gezien, dan ben ik hun naam kwijt. En weet je wat dat irritant is? Dan zeg ik altijd tegen mevrouw, oké, ik ga je voorstellen, zeg ik, en dit is mevrouw. En dan geven ze handjes en dan zegt mevrouw de naam. En dan zegt die man hallo en dan geeft die man zijn naam niet. Ik zeg, schat, vraag daar even aan die man. Hoe heet hij ook alweer? Toen zegt ze, ja, maar ik ken hem. Dus heb je een tip voor me? Hoe ik, als ik iemands naam niet meer herinner, hoe ik dan aan die naam kan komen? Ja, ten eerste is het al de moment dat je de naam voor de eerste keer hoort. Dat belangrijk is. Als je iemand voor de eerst ontmoet, dan ga je eigenlijk niet je eigen naam eerst zeggen, maar vraag altijd eerst de naam van die persoon en herhaal. Dat is ook cruciaal dat je dan die naam gaat herhalen. En bijvoorbeeld, ik zeg, ik zie jou en ik zeg, ah, goeiedag, hoe is je? Mag ik vragen, hoe is je naam? Ja, echt Prem. En dat ik dan ook die naam herhaal. En dat je dan probeert, dat ik dan zelf probeer die naam nog een paar keer te herhalen. Bijvoorbeeld, zeker als ik weg ben, als ik door zou gaan, dat ik zou zeggen, ha Prem, het was fijn je te ontmoeten. Snap je? Ja, maar wat nu gebeurt, daar ken ik mensen van lang. Dan komt iemand en zegt, hey, weet je niet meer wie ik ben? Dan vind ik het altijd lullig. Dan zeg ik, hey, shit, ik heb last van ik heb zeup te veel, man. Korsakoff en die andere Duitser, dus Alzheimer. Dus ja. Maar dat zijn mensen beledigd dat ik hun naam niet meer kreeg. Ken. Ja, dat weet ik. Dat vinden mensen helemaal niet leuk. En daarom, maar Caroline, ik ging naar de rechtbank. In het begin, toen ik ben beëdigd in 1990... en dan konden sommige rechters de naam Rarakishun niet uitspelen. Tenminste, ik zeg maar Prim. Dus ik was meester Prim op een gegeven moment. En dat vond ik helemaal geen probleem. Maar wat ik wil zeggen, ik had gehoopt dat het u een tip gaat. Kijk, nou, aanstaande woensdag zien we elkaar. Dan het is de opnames van de slimste in België. En als je, maar dan ken ik dus waar ik nu erg bang voor ben. Ik hoop dat het team van de slimste niet erg veranderd is. Maar ik heb 9 jaar geleden met die mensen daar zo'n leuke tijd gehad. En nu ben ik bang dat als er een aantal mensen komen, dat ik ga moeten zeggen, sorry, ik ben uw naam vergeten. En dat die mensen dat erg gaan vinden. Ja, maar dan opnieuw is preventie. Oké, je gaat moeten vragen. Je gaat moeten zeggen, sorry, op dit moment moet je me even helpen. Mensen willen graag helpen. Maar als ze dan de naam opnieuw zeggen, Prem, is het belangrijk dat je die naam ergens aan connecteert. Dat je daar oftewel een printje op plakt, oftewel een soortgelijke naam, oftewel Anastasia. Dan denk ik onmiddellijk aan de Russische prinses. Nee, maar Anastasia heb ik onthouden, omdat toen ik haar ontmoette, want ze stuurde, was volgens mij iets via LinkedIn stuurde je van me, geloof ik. Of, toen zei ik, volgens mij heb ik haar gevraagd, kennen we elkaar? En toen zei ze, ja, toen zei ik, oh, vandaar kennen we elkaar. Want ik had te vermoeden dat ik haar kende. Want op LinkedIn doe ik alleen maar mensen die ik ken. Mensen sturen me verzoeken die ik niet ken. Dan denk ik, ja, wat moet ik met je linken? Dus ik link alleen met mensen die ik ken. En zo was het met Anastasia. En toen dacht ik weer, oh ja, van waar ken ik je weer? En toen, maar toen was het van zo lang geleden. Oké, nou Caroline, dan zie ik je aanstaande woensdag samen met Koen. Zie ik Koen weer? Ja. Ja, dus veel plezier. We kijken er naar uit. Oké, toppie. Tot woensdag. Hoi, tot hoi. En bedankt. Doei, doei. Bye. Oké, maar Victor op lijn 2, alsjeblieft. Goedenacht, Victor. Dag, Prem. Je hebt een storing op je telefoon. Het klinkt zo. Wacht even. Ik zal hem even van de luisterkamer zetten. Hoi, Prem. Zo goed? Nee, het geluid is echt. Het klinkt alsof er een stroomdraad erdoor is. Zo Hoe kan dat nou? Ja, het vervormt. En nu nog? Ja. Nu nog? Iets minder. Nou, ik vind het echt. Paul, kan je beschrijven wat het is alsof er Paul, hoe beschrijf je het? Ja, een heel raar, trillend, vibrerend geluid lijkt het wel. Kortsluiting geluid. Nu nog? Ja. Nog steeds. Weet je wat, Victor? Nou, bel even af, dan bel je terug. Dan kijk, want nu komt ertussen, gooi ik even snel Sean eruit. Dan bel even, we bellen af, dan bel je terug en dan kijk of het beter gaat. Goed? Is goed. Oké, dus hij belt zo terug, oké? Mag ik Sean op lijn 4? En Victor gaat terug bellen, Sunny, en dan kan hij meteen. Goedenacht, Victor. Sean? Sean. Ja, goedenacht. Hi, Sean. Ik, ja, Buongiorno, bella donna. Buonanotte. Ja, grazie. Ik had een voorstel, Prem. Ik zou het leuk vinden als jij in dit programma een keer zelf de gast bent. Dat je als... Theo van Gogh zichzelf had geïnterviewd. Theo van Gogh had ooit in een prettig gesprek zichzelf geïnterviewd. En dan doe je die Sineet uit Limburg, die doe je dan zeg maar als interviewster. Want die doet daar natuurlijk... Welke die Sineet goed. Uit Limburg? Nee, Sineet heet ze. Het meisje heb jij een keer gehad in de uitzending. Sineet Power, die komt uit, niet uit Limburg, maar die komt uit Breda. Hmm. En dat zij jou zeg maar interview. Waarom moet Sineet mij interviewen? Dat vind ik leuk, dat ook eens wat over jou te weten komen natuurlijk. Dat vind ik wel leuk. Lijkt me leuk. Nou, Sean, zeg maar. Voor de verandering heb je een goed idee. Ja, en dat kunnen wij. Maar dat heb ik al een keer gedaan. Hè? Rechtenstudenten waren gekomen uit Maastricht. Dat weet toch niemand. Dat heb ik wel gedaan. Maar goed. Jij krijgt zoveel commentaren vaak terecht ook. Maar het is ook wel leuk om eens een keer gewoon jou wat beter te leren kennen. Nou, ik weet niet of ik wil dat mijn luisteraars me beter leren kennen. En je leert me wel kennen, want ik vertel heel veel. Ik vertel dat ik rotie voor mijn kleinkinderen maak. Wat wil je nog meer weten? Nou, ik wou alleen nog zeggen dat afbellen is geen Nederlands, hè, dat woord afbellen. Maakt niet uit, ik smeet je uit de uitzending. Is dat nou beter? Maar goed, John, dat was een goede doei. Oké, doe Victor op lijn 3, had ik beloofd. Dan gaan we daarna naar Wilbert. Goedenacht, Victor. Hi, Prem. Ja, kijk, nu klinkt het beter. Dat is beter, Victor. Ja, Prem, je hebt me wel een beetje geholpen. Want ik zocht al op de website naar die geweldige... majesteitelijke gast die je in de studio hebt, kon ik niet vinden. Maar mijn complimenten, altijd heel interessant om te zien hoe die reageren op jouw narcistische gepraat als je weer over jezelf begint. Maar ik vroeg me af hoe die mevrouw het vond dat... wel heel veel aandacht is voor de Formule 1. Hoe heet dat? Verspilling van geld, ja. Anastasia Kelderman. Ja, en dat er aan de gaswinningsenquêtecommissie geen enkele aandacht besteed wordt. Het was vandaag in het Oog op Morgen. Ik zag het in het NOS. Maar ik begreep wel dat er veel meer media-aandacht is gegaan naar dat belachelijke verspilling van geld en vervuiling in Zandvoort dan naar de gaswinningscommissie. Dat ben ik met je eens. Anastasia, heb je daar een mening over? Wil je daar iets over kwijt? Nou ja, mensen kiezen vaak voor... wat ze spannend vinden. En die auto's vinden ze gewoon spannender. Ja, ja. Jorrel, wie vindt zo'n commissie spannend? Het is natuurlijk heel belangrijk voor ons. Onze toekomst hangt hiervan af. Maar... als het niet interessant genoeg is. Ja, met de sport ook. Ik vind het een beetje een mediageilheid en de persoonlijke geilheid om er een beetje bij te gaan horen. Ja, bij dat Max Verstappen in dat racen. En ik snap dat helemaal niet. Ik heb er zelf helemaal geen ene moer mee, hoor. Victor, maar ik moet je dit zeggen. Heel veel commerciële belangen. Ja, veel commerciële belangen. En Victor, er is iets heel vervelends aan de hand. De 6 januari bestorming van Capitool. Die hebben daar hoorzittingen. En die smul ik en dan ga ik naar kijken. En Liz Cheney, als je kijkt hoe weinig Amerikanen ernaar keken. En ik weet toen de Iran-Contra-hering zo waren, was ik op vakantie in Amerika in 1987. En toen kwam Schultz en zo allemaal. En I Can't Recall, hoe heet hij ook alweer? Van Norton. En toen was het al I Can't Recall in die Amerikaanse. En daarna bij die parlementaire enquêtes heb ik ook... Ik kan me niet herinneren. Ze kunnen zich nooit iets herinneren. Denk maar aan die bouw-enquête. Ja. En ook Maxime Vragen kon zich niet herinneren. Maar ze kunnen zich niet herinneren. I Can't Recall is de beste ding. En daarom vond ik bij de Van Tra-enquête... mijn oud-leraar... hij zit nu bij de Hoge Raad. Ik kom zo met officier van justitie, ik ben zijn naam even kwijt. Maar die zei toen, van wat was het criterium? En toen zei Julius Wortel. Julius Wortel zei als officier van justitie, zijn besluit om hash door te laten was dat wat hem betreft, iedereen kon blowen en dingen, maar cocaïne ging hem te ver. Dus hij liet wel hash en marihuana door en geen cocaïne en heroïne. Maar ook toen hadden al die officieren van justitie, I Can't Recall, I Can't Recall. Dus Ja. Dus. Ja. En dan, hoe heet dat? Notabene beginnen met te zeggen, de NMA is een onafhankelijk instituut. Vervolgens, ja, maar uit alle vragen blijkt dat hij daar zich tegenaan bemoeit. Dat weet ik, maar dat soort... Okay. Maar we moeten naar Wilbert... Even met nadruk zeggen dat jij wel een misschien is dat tegenwoordig weer seksistisch, als je dat zegt. Maar jij hebt wel een ontzettende schoonheid in de studio. Ja, maar Anastasia, is een mooie vrouw, dat is gewoon zo. Dat klopt. Ja. Maar daar is toch niets mis mee? Een vrouw mag toch mooi zijn? Je kan toch tegen een vrouw zeggen dat ze mooi is? Kijk, Paul Smigna is een lelijke man. Ja, daar kunnen we niets aan doen, maar Anastasia is een mooie vrouw. Doei, Victor. Doei. Luisteraars, het is inmiddels 3:03. U luistert naar NPO Radio 1. De luisteraars die vastluisteren weten dat op dit punt het tijd wordt voor onze eigen Wilbert Stuifbergen. En Wilbert, ik weet niet of je het had gelezen, maar het VN-rapport kwam uit en toen kreeg ik een tweet of zoiets, of een mail, dat mensen zeiden dat wat Wilbert al jaren zegt nu door de VN ook erkend wordt. Dus je hebt dat wel meegekregen, toch? Nou, het is een halfzacht rapport eigenlijk. Ja, maar het is tenminste, na al die jaren van beuken, heb je tenminste nu dat er in elk geval ook bij van de VN een rapport ligt. Wat... Het is iets, maar het is... Oké, ga je gang met je column. Ik wil dat even zeggen. En je weet, hè, in december stopt het. Dus ik hoop dat na 26 december... dames en heren, als u het adres van Wilbert wil... een van de andere radioprogramma's... om hem zo'n belangrijk werk te laten voortzetten... van het voorlichten van ons op onze hypocrisie... meld u zich aan. Hè. Anders, Wilbert, sorry. Als ik stop, heb jij ook geen plek meer. Maar goed. Ik ken het principe. Oké, hier is hij, Wilbert Stuifbergen. Een goede nacht, luisteraars. Vandaag over een Olympische hinkstapsprong. Voor velen zijn de Olympische Spelen een enorm eervolle aangelegenheid. Zie Serena Williams, die haar dochtertje de naam Olympia meegaf. Kennelijk vindt zij die naam mooi en niet besmet. Serena won onder meer 3 keer Olympisch goud in het damesdubbel met haar zus Venus. Onder andere in 2008 in Beijing. Dan die hinkstapsprong. Het is een sprong van telkens 36 jaar. Ik spring van de Spelen van 1936 naar die van 1972 en dan naar die van 2008. Bij alle drie de Spelen werd de vraag gesteld, ga ik erheen of blijf ik weg? In 1936 waren het onder andere de Joodse bokser Ben Brill, die allang al door had waar Hitler naartoe ging. De latere 6 miljoen vermoorde Joden. Maar naast misschien wel 1 miljoen Sinto en Roma. Er waren nog geen handvol boycottende sporters. In 1972 kwam er een soort boemerang-effect van de Holocaust. Er werden 11 Israëlische Olympiërs vermoord tijdens de Spelen in München. Door een Palestijnse groep. Die Palestijnen waren weer het slachtoffer van de Israëlische bezetting. Ongeveer 10 miljoen Palestijnen konden nooit meer in hun vaderland wonen, omdat de Israëli's dat tegenhielden. 10 miljoen, zoiets kweekt wrok. Anno 2022 nog steeds. Het is, zoals Ankie Spitzer zei, een der weduwen van die vermoorde Israëli's. Zij zei, vertel ook het verhaal van die Palestijnse jongens. Dan de derde sprong, na de Spelen van 2008 in Beijing. Crematoria, als in Sobibor en Auschwitz, zijn heringevoerd door China. Falun Gong worden officieel uitgesloten van de Olympische Spelen. Zover ging zelfs Hitler niet met de Joden in 1936. In 2008 is in Nederland al 2 jaar bekend dat Falun Gong op grote schaal voor hun organen vermoord worden. Onder andere een uitzending van 1 Vandaag. Er is de oproep tot een boycott. Ga niet naar China. De gehele Nederlandse Olympische Gemeenschap gaat naar Beijing. Men haalt goud, zoals Maarten van der Weijden, die overleefde dankzij een transplantatie. Omdat het zo'n succes was, mogen de Chinezen in 2022 nog een keer de Spelen doen. Dan is al bekend dat er een genocide op de Oeigoeren wordt gepleegd, erkend door meerdere landen. Het China Tribunal over de orgaanoogst heeft berekend dat er, onthoud dat getal, 1 miljoen Falun Gong en Oeigoeren op die wijze zijn vermoord. In totaal zijn er tussen de 70 en 100 miljoen Falun Gong verdwenen, vanaf 1999 tot nu. Maar nee hoor, geen enkel probleem. Het Olympisch feestje gaat doodgewoon door in Beijing. Het is nu 2022 en er is ineens veel aandacht voor die aanslagen bij de Spelen van 1972. Omdat het zo verschrikkelijk schijnt te zijn wat daar is gebeurd. Terror at the Games luidt de titel van een documentaire serie. Afgelopen donderdag, 1 september, was er een herdenking in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Samen met onder andere IOC-voorzitter Bach. En in het stadion wordt een symposium gehouden over die kwestie. In de zaal verscheidene sporters van toen. Waarvan sommige toen weggingen nadat de 11 Israëli's vermoord waren. Hier hoort u bij dat symposium de voorzitter van het NOC-NSF, Anneke van Zanen-Nieberg, over keuzes in 1972. En naast de emotie om het verlies van de medesporters en hun begeleiders, was er voor de deelnemers, en daar zien we er hier natuurlijk heel veel van in de zaal, ook het morele persoonlijke dilemma. Ga ik naar huis omdat het feest zo gewelddadig verstoord is? Hè? Hoeveel mensen moeten er omkomen voordat we stoppen met spelen? Hoeveel mensen moeten er omkomen voordat we stoppen met spelen? Jos Hermans, toen hardloper, ging weg uit München. De in totaal 17 doden waren voor hem genoeg. Hermans, later succesvol manager van atleten, zag geen problemen in Beijing. Maar allebei de Spelen in Beijing waren de overtreffende trap van Berlijn 1936. Het aantal slachtoffers van het Chinese regime zou wel eens een veelvoud van 6 miljoen kunnen zijn. Maar niemand die in de concentratiekampen komt, zoals de geallieerden. Maar die kwamen er ook pas nadat Hitler verslagen was. Wie ook niet durfde te eisen om in die kampen te komen, was Michel Bachelet, de hoge commissaris voor de mensenrechten voor de VN. Er is nu haar lang verwachte rapport over de Oeigoeren. En de Verenigde Naties noemt het mogelijk misdaden tegen de menselijkheid. Genocide, dat mocht niet van China in het rapport, zo schrijft NRC. Minister Wopke van Buitenlandse Zaken tweette naar aanleiding van dat VN-rapport dat het erg zorgwekkend is in Xinjiang. Maar de handel met China, die moet natuurlijk doorgaan. De handel, het wapen om die crematoriumgebruikers te raken. De handel gaat altijd door, net als de Spelen. Ik herinner u maar weer eens aan, weet u waarom de Spelen in 1940 niet doorgingen? Niet door het IOC, die wilde doorgaan, maar Japan gaf het terug, want dat land had het te druk met oorlog voeren om een goed gastheer te zijn. En dat tekent de ware Olympische spirit. Gesponsord door Heerlijk, Helder, Heineken. Tot zover de column. Meer informatie bijvoorbeeld over dat China Tribunal. Zie chinatribunal.com. Ik herhaal chinatribunal.com. En meer contact met mij kunt u doen via wpmstuifbergen@kazema.nl. Ik herhaal wpmstuifbergen@kazema.nl. En nu weer. Prrm. Dankjewel, Wil. Tot de volgende week. Anastasia, we zaten net te praten, want even nog wat. Ik had je gezegd wandelen, want dat is het ergste, Paul. Daarom zeg ik je moet nooit praten. We hebben zo net, luisteraars, hebt u de leukste 3-4 minuten van Anastasia gemist. Ja, dat is wel waar, Even voor de duidelijkheid. Jij zei over het wandelen. Kijk, moet je wat uitleggen. Ik hou van wandelen, maar als ik gegeten heb, ik was met een vriend van mijn Pantje was hier. En we zijn Amstelveen, dus ik ben Pantje gaan ophalen. Zijn we een uurtje gelopen naar het werk. En we hebben daar lekker sushi gegeten. Als ik dan terugloop, als ik gegeten heb, moet ik minstens 2 uur wachten voordat ik wandel. Anders komt er maagzuur naar boven. Dus ik kan niet na het eten wandelen. Dus je moet me een wandelingetje van 2, 3 uur geven. En dan moet ik kunnen eten, lekker eten. En dan moet ik even kunnen slapen. 2 uurtjes. Zo heb je zo'n wandeling voor me. Zeker, ja. Maar dat betekent dat je dan ook een hotelkamer neemt als je gaat slapen. Nee, of ga je naar weiland? In een hangmat of op een bank. Maar even, Anastasia, hoe zit met de weg? Want kijk, Italië is altijd een ramp met wegbewezeringen. Hoe vind je daar je weg? Hoe is het bij jou gegaan? Nou ja, daarom heb ik ook gemerkt dat ik ben dus, wat ik je vertelde, in Zwitserland opgegroeid. Dus ik ben wel gewend dat je gewoon goede wegbewijzering hebt. Dat heb je daar dus niet. Kun je mij verstaan? Ja, ik hoor je verstaan, maar de telefoon gaat en ik moet Sunny zeggen dat de telefoon gaat, want Sunny let weer niet op. En ik weet wel dat we hadden het ook over die pelgrimroute. En er zijn mensen echt van die diehard wandelaars die natuurlijk door dat hele gebied gaan. Dat is ook natuurlijk fantastisch. Maar ik dacht, ik wil in het boek ook wandelingen erin zetten die gewoon behapbaar zijn. Dus dat je, ik dacht tussen de 2 en de 4 uur wandelen. Ja. Nou, dat kan. Ik ben bezig om die ook te verzamelen. Dan neem ik die op, zeg maar, met een bepaalde app. Maar ja, als ik verkeerd loop, omdat die wegbewijzering niet zo goed is, moet ik hem natuurlijk opnieuw gaan lopen en opnieuw opnemen. Dus die ga ik neerzetten. En ik ben aan het kijken van dat je bijvoorbeeld 2 uur wandelt, dan ergens luncht en dan nog een keer 2 uur. Dat zijn dan meestal wandelingen die, dat noemen ze agnello. Dat betekent ring, zodat je weer terug kan waar je bent. Als je zegt, ik wil alleen maar 1 kant op en je blijft daar vervolgens lunchen en slapen, kan natuurlijk ook, hè? En daar ken ik ook wel hele leuke plekken voor. Maar kijk, ik heb een probleem, want jij wil dingen met QR-code gaan doen, maar ik ben een fossiel. Ik zit helemaal, ik doe niet met QR-codes en al dat soort dingen. Maar het enige wat je hoeft te doen, jij, wat voor telefoon heb je? Heb je een iPhone of een Samsung? Ja, ik maar doe niet, die tering iPhone, die wordt gemaakt in China en van dat bedrijf, hoe heet dat bedrijf? Apple, dat geen belasting betaalt. Een belastingontduiker. En die kan je niet openmaken. Okay. En het is helemaal dicht. Dus het zijn allemaal parasieten die alle informatie van je nemen en dat ding is. Dus maar goed, ga verder. Even terug naar jouw Samsung-telefoon. Die heeft vast een fotofunctie, of niet? Ja. Nou, als je een foto zet, zeg maar, op een QR-code, dan brengt die jou naar de website waar dan die wandeling staat. Ja. Je moet wel maar één ik kan toch app ook gewoon via mijn dinges naar je website gaan. En dan zoek wandelingen. En dan ja, dat wandeling kan ook. Je kan ook deze. Maar goed, dat is wel een QR-code. Ik ga ze toch als QR-code, zeg maar, erop zetten. Want helemaal uittekenen, maar als ik dat op je site ga, als ik op je site ga, kan ik het niet aanklikken en dat ik het dan zie. Zijn we mee bezig. Maar dan krijg je niet de hele wandeling. Wat ik wel doe is, zoals hier op deze pagina, dan heb ik een kleine. Ik heb Komoot, dat is een app. En dan heb ik een andere. En het gaat erom dat als jij die wandeling doet, dat je niet online hoeft te blijven. Want je hebt hem gewoon erop staan. Ja. En dan kun je gewoon zonder dat je dat hij allemaal stroom gebruikt, brengt hij jou gewoon daar naartoe. En dat is wel heel erg fijn. En omdat ik dan daaraan toevoeg van, nou, je kan daar bijvoorbeeld wat eten, dit is telefoonnummer. Want vaak moet je reserveren van tevoren. Want het zijn kleine dingetjes. Ze gaan speciaal voor jou eten maken. Okay. Want het is natuurlijk een heel authentiek dingetje. En dan is het wel leuk als je dan al van tevoren denkt, nou, ik ga een paar uurtjes wandelen en dan ga ik ergens wat eten. Ga ik lekker ontspannen. En dan ga ik of teruglopen of ik blijf daar slapen. Wat ik leuk vind aan je boek, wat ik tot nu heb gezien, is het is wat je vroeger noemde, dat je niet de begaanbare paden, of de beaten road, dat vind ik erg mooi aan je boek. En ik, in elk geval, Toscane stond nooit op mijn lijstje. Dus Italië is echt niet, maar dat enthousiasme en zo. En mijn vrouw wil dolgraag naar Italië. Ik ben niet zo van Italië. Maar dus je hebt in elk geval voor elkaar gekregen dat ik naar Toscane zal gaan. Of nu dit jaar, of volgend jaar. Want, en wat is de, vanaf wanneer is het warm daar? Want ik hou niet van kou. Nou, wanneer is het warm daar? Dezelfde tijd eigenlijk als hier. Alleen is het natuurlijk zuidelijker, dus het is veel warmer. Ja. Dus de warmste tijd is juli, normaal gesproken. Halen jullie de 40 graden daar? Nou, boven de 40 graden is het geweest deze zomer. Lekker. Was echt heel heet. Maar ik moet zeggen, juni was ook het wordt steeds warmer. Ja. Ook vanwege klimaatverandering. Ja. Juni was ook wel een hele warme, mooie maand. Ja. We hebben meer dan 100 warme dagen in Nederland gehad. Ja. We gaan hier de subtropisch klimaat krijgen. We hadden daar ook. Dat was daar ook echt heel erg warm. Ik geloof dat we ook dagen hadden van 43, 44 lekker graden. Hoor. Lekker. Oké, luisteraars voor de mensen die denken, dus, het is maar ik vind het wel heel leuk om van je te horen dat je zo enthousiast bent dat je naar de Val d'Orcia. Want jij dat zegt Toscane, maar je wil ook naar de Val d'Orcia. Nee, ik ga nou jouw boek. Want je zei, je gaat gewoon volgens het boek plekjes gaan zoeken. Ik ken Val d'Orcia. Dus even voor het zal je zeggen wat ik dus ga doen. En luisteraars, als u denkt, waar is Janus? Janus is er even niet. Vandaag ook weer geen Janus. Sani, check je als ze komen aankondigen van dingen zo. Oké, even voor de duidelijkheid. Wat ik ga doen, ik ga jouw boek nemen, Anastasia. Dan ga ik overal naar binnen lopen. Dan ga ik zeggen, according to this book, dit. En dan ga ik ze vragen en dan ga ik reserveren. Ja. Dus dat. En dan ga ik zien, want dan ga ik laten zien dat jouw boek me daar naartoe heeft gebracht. En dan ga ik waarschijnlijk Als ik nog nu ga, dan ga ik 6 dagen. Want dan vlieg ik maandag en dan kom ik zondag terug. En dan maar moet even kijken wat de vliegprijzen zijn. En dan gaan we dat doen. Okay, we moeten kunnen we daar niet een filmpje van maken? Van kunnen wat? We niet... Je wil me gewoon misbruiken voor je nee, website. Nee. Maar zou het niet leuk zijn? Ik dacht zelf, van, zou het niet leuk zijn om gewoon... Ja, de reis van Prem door Valdortje. Klinkt toch leuk, Prem? Nee, ten eerste... Jij wil echt vakantie vieren, nee, dat snap ik. Nee, Anastasia, maar ik zit niet op socials. Dus ik heb geen Twitter, ik heb geen Facebook. Nee, maar het is gewoon leuk om het te zien. Ja, maar ik wil dus zeggen, wat mijn probleem is... Ik maak radio en dan doe ik het volhartig. Maar ik ben niet van, als ik mijn vakantie... Ja, dus dat... Maar dus je hebt een kaart, hè, alvast? Ja. Maar als ik mijn vakantie vier, dan wil ik niet dat mensen zien... Waar... Ik ben erg gesteld op mijn privacy op bepaalde wijze. Dus ik vertel wel dingen, maar als ik mijn vakantie vier... wil ik niet dat mensen dat zien. Oké, ik ga even snel de bellers afraffelen. Doe maar Bert Blankert op lijn 2, alsjeblieft. Goedenacht, meneer Bert Blankert. Goedemorgen, Prem en Anastasia. Met Bert Blankert spreekt u. Ja, zegt u ik had hartstikke bedankt. Ik heb vandaag een hele fijne vakantie genomen met veel zwemmen en wandelen. In verband daarmee niet mijn telefoon meegenomen. Dus? Ook heel verstandig. Daarom is het. Mij hartstikke bedankt voor je tip van een paar weken geleden... om bij de sociale dienst dan wel het stadsdeel in bezwaar te gaan... dat ik ondernemer wil worden. Maar ik heb mijn stadsdeel persoon nog niet bereikt... Wat moet ik daaraan doen? Ja. Een brief sturen en een klacht indienen schriftelijk. We gaan nu even snel naar de spookrijder. Sorry. Rijdt u op de A28 Zwolle richting Assen... dan komt u tussen De Wijk en knooppunt Hogeveen een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, op de A28 Zwolle richting Assen... komt u tussen De Wijk en knooppunt Hogeveen een spookrijder tegemoet. Zo, A28, nou mensen, ik hoop dat er geen rampen komen. Meneer Blankert, ik kan u dus adviseren om een klacht in te dienen... een brief te sturen naar de burgemeester en wethouders... dat u dit wil en dat er maar nog... Over dit uitstel van 6 maanden, ben ik al aan het nemen. Dank u wel daarvoor. U moet een brief sturen naar... Ik moet nog contact nemen zo snel, maar een brief schriftelijk... naar de burgemeester en wethouders, ja. En zeggen van, ik wil contact hebben met contactpersoon... maar dat lukt maar niet en daardoor kan ik geen bezwaar maken. En dat stuurt u naar de wethouder sociale zaken... en een kopie naar de gemeenteraad. En als het in Amsterdam is, zou ik ook maar naar de fractie van Ja 21... en je moet naar alle fracties in de oppositie sturen. En anders zou ik je aanraden, Marjolein Moorman. Welk stadsdeel woont u? Oost. Oké, Marjolein Moorman heeft de spreekuur. U moet maar even kijken wanneer die wethouder spreekuur hebben. Dan gaat u klagen. U kunt altijd ook met een bord voor de stopera gaan staan... en zeggen, ik kan niet bij de sociale dienst terecht. Nee, dan ga ik liever zwemmen in de Gaasperplas. Oké, dat is goed. Nou, meneer Blanker, dank u wel. Fijne nacht verder. Fijne nacht. Ik ga het wel allemaal doen, hoor. Zoveel mogelijk. Ja. Dank je wel. Hartstikke bedankt. Doei. Fleur op lijn 3, alsjeblieft. Goedenacht, Fleur. Goedenacht, Prem. Goedenacht, mevrouw Kellerman. Ben je ooit al naar de Valdortia gegaan, Fleur? Hallo. Waar naartoe? Naar de... Hoe heet het? De Valdortia. Ben je daar ooit al geweest? Nou, Toscane. Daar wil ik dolgraag naartoe. Gaat binnenkort ook gebeuren. Dus ik ga het werk van mevrouw Kellerman zeker lezen. Dus het gaat komen. Maar mevrouw Kellerman, ik begrijp de titel niet. En dat is, ik snap niet hoe die in elkaar zit. Wel natuurlijk Valdortia, maar dat zie veel teest, snap ik niet. Ja, goeie vraag. Het is dus in het Engels ook geschreven. Omdat Engels mijn moedertaal is. En ook om mensen te bereiken die... iedereen in de wereld die ook Engels kan. Nee, maar het gaat erom, je noemt het zien, voelen en proeven. Ja, zien, voelen, proeven. Okay. En bij zien, en dat heb ik ook op de website... heb ik daar ook verschillende filmpjes van gemaakt. Ja, de zie, die wordt nog gemaakt. Maar zie, dan denk ik aan landschappen, aan... Ja, ook wel steden, de dingen die je... Die foto's in het boek, zie je. Ja, de foto's ook. Veel is... daar probeer ik ook iets te laten zien van de mensen, van de cultuur. Ze hebben bijvoorbeeld ook bepaalde feesten die ze nog steeds... middeleeuwse feesten die ze nog steeds vieren. We hadden het nog over de boogschutter, maar goed, zo hebben ze ook andere dingen. En taste is aan de ene kant wijnen, Orcia-wijnen. Aan de andere kant allemaal streekproducten zoals pecorino kaas, safraan, honing, truffel. Maken ze daar safraan? Safraan. Wordt in Italië safraan gemaakt? Ja, hier in de Val d'Orcia. Echt. Ik dacht dat dat alleen in Persië kwam. Nee. Het is vroeger ook in Toscane geweest. Maar een hele tijd is dat niet meer zo. Was natuurlijk goedkoper ook in de meer verre oosten. Maar ze maken hem nu weer, ja. Ja. Oh, ik ben dol op safraan. Oh, zo lekker. Dan moet ik dat volgende keer voor je meenemen. Ja, nee, want het is heel goed, geparfumeerd. Het is ongelooflijk. Ja, het is zo lekker, safraan risotto. Maar het hangt ervan af waar ze het in maken, hè? Dus dat die safraan alleen meebrengen heeft geen zin. Het moet in een lekker... En ik kan niet met safraan koken. Dus ik vind gerechten waar safraan in zitten... Die vind ik leuk, omdat ik het niet beheers. Nou, als jij daar naartoe gaat... Want jij zei net, je gaat naar de Val d'Orcia. Dan geef ik jou een adres waar je naar een restaurant kan... en lekker safraan kan eten. Safraan risotto. Ja, en is die safraan risotto wel met vlees? Dat vlees bestel je dan apart. Dus primi piatti is natuurlijk de risotto... Ja. En dan de secondi piatti is jouw stuk vlees. Oké, maar dan wordt er niet te veel dat ik het te dikke buik krijg. Nou ja, dat is aan jou, hè? Ja. Maar je weet het, hè? In Italië heb je dus eigenlijk 4 gerechten. Ja. Je begint met antipasti, dan heb je pasta, risotto en dan secondi en dan dolci. Meerte van de Drift is aangekomen. Gaat hier alweer over eten. Ja, nee, maar ben jij al ooit het naar... Het recept, kijk, staat er ook in, safraan. Die heb jij nog niet gezien. Nee, ben jij ooit al naar Val d'Orcia geweest? Oh, nee. Safraan. Ja. Zie je hem? Oh, ja. Oh, wauw. Kijk. Ja, wauw. Dat is lekker, hè? Ja. Oké, Fleur, dat is echt het. Maar ben jij ooit al naar Italië, naar Val d'Orcia geweest? Nee. Oké. Maar daar gaat dit boek over. Ik ken Anastasia van jaren geleden. En toen zag ik dat ze dat boek had. En toen dacht ik, kijk, ik wil er graag in de uitzending. Dus vandaar. Maar ik ben met Fleur aan de telefoon. Wil je even wachten of heb je een raadsel? Raadsel. Oké, maar... Fleur, wil je ook meeraden of maken we eerst het gesprek af? Nou, ik heb nog een paar dingen, dus ik wacht nog wel even. Als het mag. Ja, het mag. Je mag ook meeraden. Goed, daar raad je ook mee. Oké. we start maar in. Oh, je hebt hulp voor jezelf meegenomen. Ja, Fleur is slim en die weet meer. Dus ja, ik denk, ik ga dit keer het nagaan. Slim. Ja. Nou, oké, we hebben weer een geluidsfragment. Ja. We doen dat wel eens op zondagmiddag. Dat vinden ze prachtig. Maar het lukt ons ook niet om elke zondag met ze te wandelen. En dat is goed voor hun. Voor hun benen, voor hun hoeven, voor de doorbloeding. Oké, dus dit zijn paarden. Ze vinden het nog leuk ook. Paarden, hoeven. Het zijn dinges. Dus, Fleur, welke kant denk jij op? Oude mensen en wandelen. Nee, want het is niet goed voor hun hoeven. En hoeven is voor dieren. Ja, je luistert weer niet, Fleur. Wat denk je, Paul? Misschien is het een ezel. Ja, ik zit ook aan ezels te denken. Warm, ja, erg goed. Ik zit aan ezels te denken. De hoofdgast zometeen heeft het Martinuspad gelopen. Van Frankrijk helemaal tot aan Groningen, Parijs tot Groningen via België. Ja. Samen met een ezel. Ja, dat ken ik. Dat verhaal ken ik. Dat is heel mooi. Verhaal? Ja, ik heb dat gehoord ergens. Ik weet niet meer waar. Het zal Radio 1 denk ik ook zijn. Zou zomaar kunnen. Jack Ridder is onze hoofdgast. Ja. En hij heeft een boek geschreven over die wandeltocht en een voorstelling gemaakt. En daar gaan we het over hebben. Met de ezel. Met de ezel. En dan waar sliep de ezel als hij sliep? Onderweg bij mensen die ruimte hadden om iets te delen. Of een boomgaard. We hadden net over die Frankische route. Die van Engeland naar dat ding. Dus en Mirte, ik stop. Dus jullie moeten dat plannetje van mij om. Dat zou ik in de nacht doen. Ja, dat is echt een goed idee. Maar van 12 tot 2 is dus jong journalistiek talent. Dus alles na 12 is jong journalistiek talent. Wij gaan, en in de andere programmering gaan we niet vinden. Dus dan moet ik of iets met de. Ik zou een programma maken, jong en oud. Mooi en lelijk. Ik lelijk, jong en jong. En dan zouden we alles bekijken van twee perspectieven. Want Mirt is een beetje. Ik dacht misschien politici interviewen vanuit twee perspectieven. Ja, maar die politici... Of gemeenteraad of zo. Ja, dus dat, wat bleek was altijd wel leuk. Maar het vervelende is, Beerte, die yin en yang, dat ding, de centheid gauw die krijgen. Dus moeten we een keertje een pop-up programma doen, denk ik. Iemand eruit duwen gewoon? Nee, in de pop-up tijden, als ze sport in december, hebben ze toch ruimtes voor pop-up programma's. En dan kunnen we het proberen en dan gaan we het soort dingen doen. Maar dus sorry, we stoppen, dus ja. Maar ik ben dan lekker vrij en ik kan gaan racen. Ja, dus ik ga lekker 3 maanden reizen. En reizen. Ik ga luisteren, wat leuk. Oké. Dank je wel. Fleur, je hebt nog 30 seconden, ga je gang. Ja, stop jong talent, Nederlands journalistiek talent, maar achter het uur, 12 uur. Het is echt te belachelijk voor woorden. Nou, ik wil nog zeggen dat die parlementaire enquête over Groningen... Ik vind dat de publieke omroep het echt gewoon moet aanbieden. En we moeten het gewoon dagelijks kunnen zien. Je kan het zien via NPO Politiek. Ja, maar daar heb je internet voor nodig. En echt nee hoor, iedereen... Nee. Op je kabelaansluiting. Nee, maar als je geen kabel hebt, als je gewoon... Oh, je vindt dat het op Nederland 1 moet. Okay. Als je gewoon digitaal hebt. Ja. Ze moeten het gewoon zo aanbieden dat Fleur, je het op Nederland 1, gemaakt, 2 ik moet, of 3. Ik moet aanbellen, Fleur, ik zet de tijd nog. Oké, doei. Oké, Marcello, heel snel. Marcello, je hebt 15 seconden, ga je gang. Marcello, je hebt 15 seconden, ga je gang. Marcello? Oké, Marcello slaapt. Oké, Marcello is in slaap gevallen. Anastasia, het tweede uur zit er ook alweer op. Dus ik ga ongelooflijk. Ik wil je bedanken. Ik vond het ontzettend fijn je weer te zien na bijna 18 jaar. Was af en toe volgens 10, mij was het langer hoor. 12 jaar of zoiets, weet ik veel. Ja, 12 jaar. Maar we hebben elkaar zo lang niet gezien. En je in elk geval je boek in begint. Bedankt voor de rode wijn. Ik zal woensdag kwam ik om 12 uur 's nachts of zoiets terug uit België. Want we hebben opname voor de slimste. En ik ga met mijn neef die ook van rode wijn houdt. Dus ik zal even kijken wanneer ik hem drink. Want dinsdag heb ik de kleinkinderen, kan ik hem niet drinken. En mijn maandagavond, ja, misschien. Dus straks thuis kom even een glas drinken en dan morgenavond afdrinken. Maar hij ziet er heerlijk uit, dankjewel. En ik laat je weten hoe het is. Ik ga je zo dit boek geven aan de afkondiging. Wou je tot slot nog wat zeggen? Ja, nou, ik ben natuurlijk heel erg benieuwd. Ik vind het heel erg leuk dat je hebt aangegeven dat je zo geïnspireerd bent dat je ook naar de Val d'Orcia wil gaan. Maar je weet wat er gaat gebeuren als je eenmaal gaat, hè? Nee, wat gebeurt er? Ja, dan wil je nog een keer. Niet aan de camera gaan, hè? Dan wil je nog een keer. En mijn moeder die was er voor het eerst. Mijn moeder is kunstenaar, Wil Kellerman. Ja. En zij was er voor het eerst, heeft ze ons opgezocht. En die was echt zo enthousiast. Die zei, ik ga hier ook met mijn schildersvrienden allemaal komen. Dus ik weet zeker, als je 1 keer geweest bent... zeker met jouw vrouw die dol is op Italië... dan ga je echt wel weer terugkomen. Oké, staat dus ik hoop je daar te zien. Oké, thanks. Staat er voor afkondiging maar. Dit programma werd gemaakt door Techniek Paul Brouwers... van Jordi Blonk, regieassistent, telefoon en verder... alles vanaf de schermen. Hoofdredacteur, eindredacteur, regisseur, redacteur, producer, van onderzoek, kortom, bereidigd. Dit programma, Prins Juraam, Sjoerd. Dit programma is mogelijk gemaakt door de moedige mensen die dit gehoord zijn verhoudt. En geheel financierd door de in Nederland verblijvende belastingbetalers. Die de belachelijk hoge uitkering van de top van de NPO financieren. Belastingbetalers die alle medewerkers van de publieke omroep van uitkeringen blijven voorzien. En de dure gebouwen van zijn werk te dank belastingbetalers. Volgende week zijn we er weer. Ga naar de website van Paul voor hele leuke velden. Hierna op deze zender Mirte met de ezel. Nee, met de man die met de ezel liep. Leven de vrijheid van meningsuiting. Leven Paul. Leven de democratie. Leven schrijvers. Leven Val d'Orcia. Leven Anastasia Kellerman, lieve de Europese Unie, lieve Nederland. Oh ja, Postmedia, lief Postmedia. Namaste, dag. Dus hij laat al je bellers en luisteren. NPO Radio 1. 2 uur.